بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين وضروا ظاهر الإثم وباطنا إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموه إنكم لمشركون أومن كان فأحيينا وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك يزين الكافرين إنما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قتل أكابر مجرمين ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لنؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد مما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهدي شخص صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك جعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصل الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم ما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا أجلت لنا قال النار مطواكم خالدين فيها إلى ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرقنا حياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات ما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانكم يعمل فسوف تعلمون من تكون وعقل الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ترى من الحق ولا عامل نصيبا فقالوا هذا لله جزاهم وهذا لشركائنا فما كان من شركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين كثير سورة انعام اور سنو سورہ سورة انعام دوی سیو اول ایسا کی یوصل اتل سیاتنو یوصل اتل سیاتنو پدے کے اول ایسا کی یوصل اتل سیاتنو پدے کے رد شرک اعتقادیو او داغی سلور قسمنا دوی ایسا کی رد شرک فعلیو او پائے کے مختلف اقسام شرک فعلی خی دارنگی صورت کے بیان دا سلور قسم مشرکین او پائے رد کئی سلور قسم مشرکین آغی بانی ردو کو چارا بالعباد الصالحین بالجن بالملائک او بالکواکب دارنگی صورت کے اعتراضنو داغی جوابنو عرب تحریمات العباد باندے دے جائنا دوی مئیسد صورت او پدے کے رد شرک فیری او بیان د محرماتو او مین مین دو صورت کے ٹریننگ ورکے مبلغ تا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ قریدا رسنا چې هغه جنوند الله پاره باندې کې تاسو پیاتون د الله یتیم کوونکی او سری تاسو را چونو قریدا رسنا چې هغه جنوند الله پاره ور خوراک نکې چې په کوم شي الله رو یاد شي وقد فصل لكم او تاقی واجح کئی تاسو تا اللہ واجح کئی قد فصلا تاقی واجح کری دی اللہ نو کم دے کی واجح کری دی مخیو چتوے واجح کری دی نو صورت مائدہ ہو دو صورت انعام نو رسط را غلی را نو سو کئی صورت نحل کے خدام سے انہیں دے ذکر چو صورت نحل پر نزول کے او یائم او صورت انعام 55 نمبر دے او مائدہ یوسل 12 نمبر دات مخیر آگرے نو حرمت حکم دے کر آگرے ہو اصل کے دلتا کے سغب فیل مزارے او دا فیل مزارے نے تعبیر پا فیل ماجی سر اوکو لیتا حق و قلوقو دا پارا دا مضبط والی او قرآن کے دیر دازی نرازی لکا اتربا لناس حسابهم او اتا امر اللہ رابش حکم دا اللہ نو اتا خو ماضی را یعطی پکارو نو ماضی نے تعبیر رکو خو ماضی سرا لیتا حق و قلوقو دلتا ہوئے تاکی واجہ کئی تازت اللہ دی صورت کے ما حرم علیکم آچ حرم کری پتاسو اللہ مزتورتم علی مگر آچ تازم محتاج شوئی خوراک داری تا چتکم سستا خوراک تا محتاج شوئی نو آغاز اللہ بیار آوالی او یقین اندین خاما گمراکی پکل خواہش پس وقت اعتباد خواہش شیطان تابداریو کی نو آغاز تبایشی بے شکا رفستا خپوی پل زیادی کے ان کو باندے لکا خلق نن سبا زناور کی شیطانان دن نشی آوالے کے دلے انتو بسر پیدا کی نوی بورا دے حاد بابا بل سانگے فلے زکا ہوتا آغا نقصان نسولے دا چلے شوئے او دا چلے شوئے حلال کی دا پتہ ہوتا نہیں چھ دے کی شیطان دن نشوئے کرے کرے ساروے بہی او پاگے دا لیونتوب اثر ہوئی او دا گمراہ کود دا خلقو دا پارا دا کار شیطان کرے کرے کئی نو تجھے پاگے لا حول ولا قوة ہوئے مداغین آغا اثر ختمی گی یو دو گزار اصل در اخلاص کوئے لا حول ولا قوة لکا حضرت سے حسین علی نوور اللہ مرقدہ ویو پنجابی اخرا وستے را او پاگے باندے دلیون تو بسرو پنجابی وی را دا سبزان تا نپری دی او چسکرے انسانان وی دا پاس پیراجی و رامن دولویو نا حضرت سے حسین علی نوور اللہ مرقدہ طالبان اتوی چور سے محمد طائب تاواز گئے شیر سے بھی یاد آو اے طالبو اکاب پسی تلیو دا حضرت سے واخی رولن وی حضرت عالم وی ما دا حضرت سے بھی چو اوخ لے ونے شوئے لے پوک شیطان ناس تے شیطان تیو باسا جو جو گنڈے پروتو پوخا با خلق یوی کولے او سو یوی میوی خلق پرے ہو دے تیار کار دے بس ٹکٹر پیالمی کی آغا جخ کے جو گنڈے پروتو جو گنڈے میں اوخ تو او اوخ لرانم چو اوخ لزدہ نزدی جو نو اوخ پمارا من رکلا ما اوخ لمن رکلا او ظلم دارا پیزوان نوریو او یو دعا جو گنڈی میں لسل لرا اخلاص کرا ما وی لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ دا اوخ یہ نہیں گزرے دا اوخ زیدا او یہ نہیں گزرے دا کوئی ماں پنجابی تو وچ راش اوس پہ سو شو وچ نہ نہ نہ دا بیا دا جی فضل بانی پیریان دی ہاں او دا دانو پی دی ماں وی ماں مکو خیر دا گا یقین نو زپا اوخ سور شو ماں منڈا میں ورکلا سزے پوٹے میں بوتو بیا میرا آوست سے میں جو اسے انی سا کنا او سو دا سنوئی وی نزدی نزدی راتو کو دیر اپا یر بانی وی بیا میں یوم منڈا ہو رکھنا چھو سم تیاری کہ مرا وی بیا پنجابی سور شو لار دا کلا کلا دا سی وی آغاوی چه بہت بڑا شاوری ہے وی ما شاوری ماوری زنیم او نا حضرت صرف دے دا شیطانان دی او در خلقو دو گمراہ کودو دو پردگا سے کلا کلا کی پا انسانانو دا سر آجی دو بازی بوی علک افلانی زیارت تے بودا پا دے بانے پیریان دی شیخ بابا تے پیریانو باسی لانی دے گیری چا کمرے تے اردن نے کیا کوڑا گئی دا اچھا کم دے گی دا گئی آگا خاص دی دو شیطان تے لیدی شی آگا چھا کم حربی بھی سرکوری نو آگا تے لیدی وہ لکھا ٹھیک ٹاک نمانی گوڑا اول بانی اثراتو کو چکل زیارت تلارا دربار تلارا پیر خانے تلارا سلے گی آخر دی ٹھیک ٹاک دا آگا پلا دا روانو بیا وہ گوڑا نمانی وہ مرا شیطان ناستو شیطان فدی کیا پلکار کاو وہ چکل دا آگیا کدے حراب اکرا نو شیطان تلاو بیا نو او دا پارا دا کدی دا حراب اولو دا پارا پدی را گلیو شیخ الاسلام لکھلی دی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مجموع الفتاوہ کے نور کملی کی آغاوئی چکل کلا دا شیطان دا انسان رگونہ انسی رگونہ نوچہ دا انسان رگونہ انسی وہ یلکا فدبانی بائی ما دیر ایکس رے اکلی ارسا ساؤنی میں اکلی اکسا بلکل کلیر دی صفا دی ہاں سو بیماری نشتا دا سو مصابت دینو بازرو تو اینا مانا دا دا پریانو اثرن دے خدا دا سو کا بل شیطان بورتو دا فلانی زیارت دا تلار شا او دا غی آغا سانگا یا دا غی آغا خاوری یا آغا گتا دا سراک آگا او کدا دیکھ پو دا بعد دا درد لڑی نشو کنا ندا گز دا میدان نا غوی دا علاجونو خمی دیرو کنا من دیمی دیرو والی خدا وقت پا کیا حکم کنا نظر آئی خبرم امانم نو چاہا کنا نزدیشی زیارت تروانی تو سنگا چا زیارت تا نزدیکی گی رو رو شیطان دا غاغ رو گنا پریدی رو رو او چا کلا دا نزدیش و لاس پیدا سے کی دی پا قبر زیارت دربار ولی بوٹی بانی بیت کل دا غیا غا آثار دا غیا ختم کی ویا لکا اول چې و نزدی شو برورو زو پزان پویدم چې زخه کېدم او چې کله می د زیارت د فلانی ولی قبر د پاس لاس کې غوړو هر څه ختم وګیا نه منې کنه کرامت نه منې ګور ما چې غوړو د خپل داس تنګ ما چې سرو پینزو کا سو بن سلام او چې څنګه و نزدی شو مو لاس په د پاس کې غوړو هر څه بیا ختم دا شیطانو د انسان د گمراه کولو د پارا دا غر گنه نیولو کلا کلا حباج پیران چلبال مشرکان ناکار خلقی نو چه کلا شیطانان دا غی سروی سنگ چه آغا ناکاری نو دا غی آغا شیطانان هم ناکاری نو چه ناکاری نو سلو پیزه که صبحانه به یو کس نیوله ایلاغا سه سچنله یه دادی پیر سیب نبوزو دیر سخت درده چه دم من پیوا چه نو چه کلا پیروی دیو سچنله وی درده لرشه دی وی جدن لرشه دی ٹک ٹاک دی لرشه دی آتا شیطانانی که نا و چه کلا آئی تلی دیشه نو شیطانانم تلی دیشه دا دیت زائر که وی دار چه کم ملگری دی شیطانان آغیتا وی دی تاوستو تیرا تکلیف تاوستو تیر لنشه نا حالا چه کم رگونه اولنی اولی دی آغا دا کدی دی خرابونو آغا تی لان شی نسای خوبیا ٹک ٹاک شی وی لکنه دو پیر سر چه دربار تا وردن نشم و پیر سنگوی چه لنشه ایس بیانو دا کلا کلا دا سه کئی بوره ها کلا کلا شیخ الاسلام نکلی دی د ساروی د غولان دې رګونه ونیسي پاین پریدي مالک تا ساروی پاین پریدي غولان د بدوره ډکشي پاین پریدي ګډا میخه بيزا غوا هره وای بای پړ ډیر دي او هپا کې پښته خو نه راکې مارا اوس بېمانه کلک رګونه د غولان دې نیولې دي نه پریدي پای نو بل بو توي شیطان وای دا شوکا دفلانی زیارت د بڼا څنګه وروړه پال وروړه دې ته ساريو ته گزار کا او که د پيونه کړ نبياتو ګوره دا شیطان د دې خبره انتظار کوي واره په چردا کیده خبره د یو خراب ده خدای ضرور به خرابو دا وی یرا پاینور کوي باید دې کسې کې دې کته ته خواغه شرک نه وي خلو خدای ته شرک نه وي شرک خدای ته وي چې یو بت مغه مخیر او ته سجده وکړي نو هغه زیارت تلال شي بن تلال شي دا نه پاله سانګې وروړي سارو ته څنګه چې نزدیکی هغه یا پخله کړی یا نه او چې بوئیږي ضرورو شیطان دا سارو د غلان دې ګونه پریری بیا چې پاله وګړي سانګ وګړي بالکل رګونو کولاو کی ویلے کراو نو اسے پخپلا بھئی گی چونکہ آئی کہ خو پیس زیادی واغا رگونا چپری دی نو خود بیا ہوا غلان جے کہ پیس سواشی گراشا اس بالتے ہیں ایسے نمان دے بابا زیارت کرامات دا ہو سکورا ویلے کر اشتیا دا سے مختلف طریقی دی دا شیطان بیمانا دا سے طریقی کئی دا خلقو دا گمراہ کولو دا پارا چل انسان عقل نمانی نو چې انسان د قران سره تعلق ساتي او دا بالکل ناکار دی او د خلکو عقیده خراب وي کله پلاس در راشي وي وای پلاس سم در لې مول شم د لاس ادا الله او هغه ټیک ټاکي اسره کی ټیکی او تاساون کی ټیکی ارسه کی ټیکی دا د دې لاس هغه ګونه به ایمان نه وړي دي دلته دې هر به ور دي د انسان د حکم را کولو لپاره خدای له لپاره قران نه اج ضروری دی زلانه بای خلی که بی زبون رازی زال بطکی کٹ نبو غرزیگی او داسه چل لی پده داری و پده لیوان توب ده لیوان توب نی وی پده پیریان دی اغا شیطان پیناسته و خپل کارون رسول رکی و چه کل افلانی زیارت تا پگاری کی بودی دا غالی بیادا غسل آروانه دا کل کل کل بیمانا نو که خلقو تاوی نو خلق نمنی ویگورا ملا نمانا ما خلو لبوتلو آغا وشیطانان ناسیو لخلقو حقائد تبا کئی قرآن ذکوئی وَإِنَّ كَسِيرًا لَيُزِلُّونَا بِعَوَائِمْ بِغِرِ الْمَمْ او یقیناً دیر خامخا گمراہ کیگی پخپل خواہش بلا دلیلہ دار پزنانو یو قسم بیماری رازی اغیطا ہسٹیریا بیماری ہوئی ہسٹیریا ها او هغه دا چې بیماری ده چې خلی کې زګونه راځي دا لاسونه به دا چې موټی کې کټنه به ځان غورځي او دا خپې او لاسونه به داسې دي کې لکه ته دا یو لرګې دا زونه به کوي نو دا بیماری ده د زنانو خپله او دا ختمیږي کله کله په واده د زنانو باندې کله په آدم ختم نشي سلګډې را ساروي نه بچو صدا خپل ختميږي بیا وزائر ان ربک هو عالم بالمعتدين بشکر افسا خپوي په ذات کو انکو باندې وزرو ظاهر الاسم و باطن او پرې دې تاسو ظاهر ګنا او باطن ګنا ظاهر ګنا شرک فعلی باطن ګنا شرک اعتقادي یا کارا او پټا ان الذين بشکا کسان چه کئی گناہ لرا کم گناہ کئی نظر و نیاز دبل چاپنن بانے پیش گئی زرد ایس عذاب و قشد ایتا پس سبب دائی چلے کم کار جوڑے پا اللہ مغرد دا آسنا چه یاد نمتیشی نم دا اللہ پاگے بانے بشکا دا شیر پلیتا او بشکا شیاطین شیطانا لیوحون الاولیائین خامقا وسوسے چه پلو دوستانو تا لیوحون وسوسے منگا مائدے پاخر کی ویلیو کنم وسوسه چې خپل دوستانو ته ډېر پاره جګړه وګړي تاسو را پالالو او حرام والیکي وي مړه دا چا حرام کړی دي وا دا الله حرام کړی وای نه تاسو مو هم او کومنل تاسو دې خلقو عقل تمو نه ویلې چې وای نه عقل تمو هم کتا تاسو اومنل چې نظر د غیر پونم پېښه منقطا د پیرو د غلیو د بابا پونم پېښه دا جایز دي و دی منل انکم لمشرکون یقینا تاسو بشر خامخا مشرکان دانو چوائن اکل تموم و دی منل اطاعت نرے او من کان میتان ترغیب قرآن کریم تا آیا اسو چوی مل پہلم دو قرآن دو قرآن لبو سرنشتا آغا مل لے یاد توحید و سرنشتا شرک مل لے پائے ناو نجندے کمنگا غدرا پہلم دو قرآن علم دو قرآن ورکم حیات پدیس راجیم او گردو منگدل را نورن رنا نورن قرآن رنا چزده بی پدی رنا سرا پمند قلقو کے کما مسلو فی ظلمات مثال پشان دا چاری کمن پشان دا چاچ صفت داری پتیارو کے دوبا تیارو کے دوب روانی سو تنخ کاریگی نوی وطن کے داری نام دارنگی یو سری سر قرآن علم نشرت ہوئی ناغت تیارو کے دوب روان دے دارنگی خیصہ کڑی شویر کافر ہوتا آکا چا دیکم عمل کئی وکزارکم دارنگی جاننا آغا نظر دا غیر اللہ منختا آغا کئی وغا ہوتا خیستخ کاریگی دارنگی گردول منگا پاریو دولگی کی پاریو کری کی مشران مجرمان دار کری دیر پارا تدبیرو کی پاکری کی خلاف دا پرستو دا حق پرستو خلاف دا تدبیر کی گی دا انبیاءو کی گی او تدبیر نکے دی وما یم کنون مگر دخل جان نسرا یعنی وبال او سزا بے پاری راجی وما یشورون او دین پوئی گی او کلا چلا شدیتا یو موجزا دا حلال والی و حرام والی وای دی چلی منگ یقین نکو حتا تر دی لو تا چراکریش منگتا پرشانداری چول کریشو انبیاء دا اللہ تا علب دی منو چل پخانو گن دی موجزے منگتا ہو خیر اللہ عالم و اللہ خبوئی حیث و جدار رسالتو کمزے کی چکر دی خپل پیغامات کمزے کی چالا خپل پیغمبر خپل دین دی پارا کر دی نو اللہ پی خبوئی گی زرد اوبرسی گی آ کسانو تا جو جرم اکڑے سغارن زلت ہند اللہ پنیز دا اللہ او عذاب سخت فیما کانو یم کرون پس سبب دائی جو ایکم تدبیر کئی فما یورد اللہ آیادیو نو آسو کو سوکو فمائی آسو چوغالی اللہ لا ہدایت دارا توفیق نو ورکی دا ہدایت نو یشرا صدر اولی الاسلام نو فرانزی صدر ہو سندہ اولی الاسلام منلو دی اسلام تا چالا چالا توفیق دا سی لاری ورکی لاغا سنکو لاؤ کی یشرا صدر یوس قلبو لتوحید والیمان زاد المسیر وی یشرح صدرو یوسع قلبو فراغ کی داغ سنام داغ دلو توحید و سنت تا ایمان تا اللہ دے زمن دے سنی کلاو کی قرآن و سنت تا اللہ دے پرانزی یشرح صدرو پرانزی داغ سنام لیل اسلام منلو دے اسلام تا کارونو دے اسلام تا تابداری دے اسلام تا ومیو رید اواز او چوالی ایو جلو گمراہ کول دا چو گمراہی کی ثابتی پنا فرمانی کی ثابتی نو کردوی سنرا و زویقن تنگا حرجن سختا کان نمائے سادو فی سما گویا کی دیکھی دی برا آسمان تا یعنی گورا چو دا چالا اللہ توفیق ورکی دا سمیلارے نو دا غسن دن تا کولاو کی او دا دن کار پہ آسان کی بس دا دن کار پہ آسان کی دکا حدیث کی راجی مشکاتم دا حدیث ذکر کئی چھے اللہ دا چان رضائی او جنت تے بوزی اللہ دا چان رضائی او جنت تے بوزی نو تو دن کار اغتا آسان کی تو دن کارونا اغتا آسان کی نو چھے دن کار آسان کی دا دن کار کئی نو دا دن دا کارونا دا سبب دا تو دا سگرزی دا جنت گرزی او څوک چې الله جنت تل داغه نو غواړي ناکار نوغت بدملی سالې کی د دین کارو ته ګران کی وای فو و یو بجې پورې بنا سید وروړي کو هو دا من شلمنته نشو کې ناشته نو تاسو ته و چې هر مازی ګره پورې ناشته نو کدا د روټي مسله په کې د مونږ نه زم چې مازی ګره پورې ناشته تاسو دا کړل سوره مازه دا اللہ ستاسو آغا حسنی چو کولاو کی نو داسی اللہ رضا من سنی کولاو کی بس آو چلے چاہا جنتی عمل ہوتا آسان کی دا جنت عمل لین ومائیو رہی دا خلقو تو موز گرانی چی جو مات تراشی تین پورا دے تین پورا دے استاذ بکم دیکھی طالبہ مختشا یو مین دو مین دا پر جماعت کے تیرہول دا آگا دا پار گران وی استاذ دا پار طول رز جماعت کے تیرہول دا سوی آسان وی دا جنتیانو عمل لینو وَمَنْ يُرِدْ يُضِلَّهُ أَسُوءُ غَالِي گمراه کو الله او نو ورغی دا سنا سیقن تنگا حرجن سخت گویا کې کیږي په سماي برا سورته زمر ګورې تاسو او کم ذکر کوي زمر آیات نمبر 22 دویشتم سپارات افمن شرع الله صدره للاسلام فهو على نور من ربي آیا سوچ پرانیزی اللہ دا غسینا للاسلام منلو دے اسلام تا چه دا چا سینا منلو دے اسلام تا پرانیزی قبل اولو دے اسلام تا پرانیزی فهو على نور من ربی نشد پرانا لال دن نکر رنا ہوتا او چه رنا لالا نو دن رنا بارم رنا دن نکر رنا آسار فبدن با نحکاری بیا دیو جنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس خید حضرتنا اید اللہ پیغمبر کیف این شرح صدر سینہ سنگ کلاوی ذکر در دو خالاوی سینہ کلاوم نوز سینی دو کلاول مقصد سرے سنگ کلاوی نبی علیہ السلام ارتوی اذا دخل النور کلاچ دن شرح لازلتا نو ان شرح وانفسخا نزل کولاشی زړه فراخشی نور دنشه الله دې زمونږ نور ته نور دنکی بیا ته پوس کوي حضرت د دې نور سبب سره دا نور ورته هو چې دنکی دا خوبم سوالي مخه دې سببونه سری د نور نبی علی سلام درې کارونو ته دې نور دنکی دو نور چې پچا کې راځي زړه کې خدا کو تو پارا حدیث کی دریسی سنا نبی علیہ السلام یو الانابت الی دار الخلود انابت تے کوشش دے توجہ دا کور دا آخرت تا انابت الی دار الخلود آگا کور جدا ہمیشواری او دیم والتجابی اندار الغرور او دا دنیا نا لرے والے التجاف لرے والے او دریم وتعهبو للموت قبل الموت او تیاری د فرد مرگ مخید مرگ نا مرگ را غلے ندیو تور تیاری کے زان تیار ساتی چل محنت کوما چه کل مرگ را جزو تا بیا تیاری ما او د دنیا نا مین ختمول او دا آخر دا پارا انابت او سوچ کول دی وجه فدی بانی دنکی گی رنا زلطا او چرانا لارا نو فوا علا نور من ربی شرع پرانا بانده او قرآن تا اللہ رانا ویلی را دیر زینو کی محکمات دی بیان کرو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین دارنگی قد جاءکم برحان من ربکم و انزلنا الیکم نور مبین محکم تیر شو و جعلنا له نورا سورت اعراف کم راجی وَتَّبَ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ابراهيم اول کې مرাজি د توخره جناسا من الظلمات الى النور شورا اخر کې مرাজি وکذالک جعلنا هو کذالک او هي لیدیکا روح من امرنا با كنت تدري مل کتاب للایمان ولكن جعلنا نورا نورن نورا دارین بی صورت تغابن کم راجی ون نور اللذی انزلنا ایمان روئے پرنائے چمارا ہو لیگو رنا قرآن نتابیر کئی پرنا سرا چکم زلطا رنا لالا دو قرآن نو اغزل اللہ فراغ کی اوارا کولاو کی ومن یرد ایزل یجال صدره زیقانم آسو چوغاری گمراہ کولاو تو گمراہی کے ثابت کی نو اگر زیدہ دسنا زوئی قن تنگ سختا گویا کے دیکھی جی فی سمائی برا اغاو تا آسان شی دا دن کارونا او چالا چھے نوالی دا دن کار پکران شی او لہو لائک تول رز پا فسق جوڑ کی او وقت رہو لغاو تا کران وی اغاو تا آسان وی دارنگی گردی اللہ پلیتی پاکستانو جمانو روڑی و آجا سراتو ربی کا مستقیمہ او دا قران کریم لا طرف ساده نه را دا خو نه غلار وا نو مخ رست راځي فتبو تابع شوی نه غلار تا کی واجکم دلائل دا شکم نو بارا چ پندری دې خلکو نو را کوټ سلامت یاره دار السلام دار الجنت عند ربی پنځه رب دې زکه هغه سلامت یا کور دې دنیا کې پچا تاز امن زه تعالی چانو در کړي امن نن چرته موحدین او تا امن نن چرته هغه علما او تا حنن امن چرته هغه دیندار او طبقو تا نور خلقو تا امن دے خود دیندارو تا امن نشتا کل یو بانا و کل بلا بانا لهم دارو سلامین در ربیم دیلالا کورد سلامتی آرے کورد آمن دے پنیز رب دے دا جنت دیلالا دا امن زے دے او دا اللہ دوست دے دے پارا چا دے کم عمل کئیم چتا کم عمل دا اسلامو کو نداغی پو وجہ اللہ زلس دوستانو کم و یوم آیا شروعن جمعیہ رب مشرکین بالجن معنی یاد اکاور چرا پورتو بگی دیر را ٹول قیامت کے ٹول با اللہ را پورتو کی یہ ابو اللہ یا ماشا الجن اور ٹولگیہ دی جناتو قدس تک سر تم تاکی زیاد کریو تاسو دی انسانانو نا تاسو دیر گمراہ کریو دی انسانانو نا تاکی زیاد گمراہ کریو تاسو دی انسانانو نا وقال اولیاء من الانس روائی با اولیاء داغیر انسانانو نام اغا تابدار اولیاء تابدار داغیر من الانس انسانانو نام ربنا سمتا بازو نمی بازن ایدو منگ روا منگا فیدا غستوا بازو فیدا غستوا بازو منگ پا بازو فیدا دا جناتو با اغی بسوی فیدا دا جناتو داوا چاگوی زمن تابدار دی او منگ تا آلیا ہوئی او موږ ته رامدد شوی ها چکه له تکلیف به پیرارې وی یا سیدا ها اعوذ ز پناوالم 50 پکن دی په ذمہوار باندې حداد هغه کار او نه وی زمون کار موږ ته مددګاران وی موږ ته الیا وی او د خلکو فایده داوا خلکو با خلکو به مال زمون کار پکېږي موږ یې سکو نو چوته کله आवाज کو به راه نه داته ولالي نو دوار په یو بل باندې پیدا حاصل کړی اوا کیا ما اصول کی بیان کړو په دویمه صدی کې ها شیخ احمد جو ها هغه لوی عالم د هغه کوم کتاب لیکلو رحلۃ الانظار دا ابن بطوطا اغا واقعا ما بیان کرده وچه تقریبا پا 15 کالا که اغا در طولی دنیا سیاحت کرده ده طولی دنیا که کرده ده ده او دار علاقی او دار ملک حالات اغا ذکر کئی چه در فلانی جیت الارم پا فلانی ملک که داو فلانی که داو فلانی علاقه که داو دلاؤور پا بارکم ذکر کئی چه دلاؤور تکل الارم لوی لاؤور یاده نپائی که دو سیزو نماولی دل یو دا غینا چار چا پیر باغونه دی ها او دویم دا چې دا الکانو بدپیری په کې زیات را ځکه چې سره یو ځای دي نو خامخا دا غلا اخر ها فوزغه باندې پوجي دا رکی حالات هغه ذکر کړي هندستان کی وکالت کړیو او په هندستان کی چیف جسټس هم پاتې شوو قاضی القضاۃ حلاغه ازلالم یو جزیره ما اومون دا پا هندوستان کے نو دده کار خود گرزی دو سرو نو آغا جزیره کی طول خلق مسلمانان نو ماوی دی جزیری تا گورا در خلقو دی اسلام تا گورا نو ما تا پوسو کردی یو کس نا چه دا تازو سنگا مسلمانان شوی نو یا کس ما تا ہوئی چه زمان نا تا پوس مکوا زمان قاضی صاحب نلار شاو تا پوسو کمان تا دی معلومات دیشتا ایمال دا غنب اوکم نو چرالم قاضی صاحب ناس تے دربار لگی دلے دے زورالم زمانم برم رائے ما تے رستاس مسئلہ دا میسے و دما دا مسئلہ دا چلی جزیری دے ایمان او دے اسلام وجہ سلا چلی سمندرونو مسکی او زیرے او دے طول ایمان او اسلام دے طول رو لے وجه تا پوست کن و ازازه که چه فدوه می صده که یو عالم راغلی و شیخ احمد بطور تجارت دی جزیره تا نو داغه یو شپرالا دیوی بوده سرا نو چه شپرالا آغا بوده پریشانا و آخفاوا نو شیخ احمد و تووی چه تولی پریشانه وی راس وینه نا هوا وی چند داره چه دی میاش کی دی جزیری پنوم باندی نظر کی زمان دی جزیری نا یوجی نی زی نمبر وار دا هر کول نا پمیاش کی نمبر وار کده چا دری میں سے پس نمبر را ہے کده چا سرور میں سے پس نمبر را ہے اوز بیگان زمان نمبر دے میاش پورا شوی دا او کار دکالو دکا پیغلا جنی دا با دا بادشاہ کسان رازی خب پا عزاد او پا خوشحالی با اغا جنی حضرت دریاب دا سمندر غالی لولی او دا با دا شپی بیا جنات زرہ زرہ کئی او ساری بیا ادوک تبرک لولی ویدا سر تاسو کوئی ویدا من دید بارکو کدا من گونو کو نو دا جزیرہ پا من بانی رولی دا د جزیری نظر دے زمنگ بادشاہ حکم کرے قاضی دی جزیری چی پا ہر امیاش کی دا دی جزیری پنمبانی با یوج نیمنگا ورکو او کدر منگا نظر نیاز دا دی جنی ورنکو و دا سمندر فمنگبانی را پورتکی وی خد دیر پارے ورکوی وی آو وی خفاکی گا ما بس ما برابر کا وی نانا ویدا سے چل لے چھتا مسافر سلے ملمائی ویدا مسافر سکے خما برابر مانا گو تہا چکم ستاسو زیورات خدو تہا چوئی آگا ناغا ماتا راکی چھتے بڑا او درنگ نم خو او بلدہ چھ گوساو گیرے نو حدی برابر کو دشپچ و بادشاہ کسان رالل اغیر مقصد خداو چدا جنائی را خضر اغیر دولے کی پورت کو اچھتے کو دسمندر غالے لے شیخ احمد یورو سنگا چھ نور کن با اغیر آگا جنائی اولے دیکھو واپس رالل دیکھو ویدہ بس ناوی دا سال دو وقت و دی بیاجی او دا طبقو کاغادو کی بروری شیخ احمد نا چه دی واپس شو نو شیخ احمد چه او ناغا خالمو او دا قرآن حافظو قرآن حفظ عرضی کی کار کئی ها جلون دلال نو چه نور سنی نو قرآن خو بزان لزده که کنا اغی سوا لگیای اغی باری خمش غلی ها دیر خصیص دی قرآن نو ما او دسو کو درکات منو کو او زان بی یو لکی دا چاپی رکھ را یو دا دیرے پا شکل بارے او منز کے کین آتے دم قرآن کریم میں شورو کو چو قرآن میں شورو کو شپچ نیمی نا آخواشوا یو لخکر را رے دیر تیزای سرا اگا لخکر دا جناتو ورون ورسر دی شغلی دی و لمبی او چو ما طرف تا رانی دیشو نو دیر زور و شور سر را دن نکیگی او چه کلم کما دائره ما چا پیرا کلو و آغا کرخا کرخی پور رازی و پشاتم بیگی درن نرازی نش راد ده کوشش دیر کئی و درن ما سر نش راد ده ده آغا کرخی نا دیر طولش پدا حرکتو کو سار چشو ده واپس شو خو غالب نشو زناتم قرآن ویما پده که ده پولیس دا بادشاہ کسان رالل زکر اگر خود تبرک اڈو کیوں لی گنا چاہی رال شیعہ آمد تیوی تسکے در دکھنے ویتا سو بیگارا ہوستے من ویارا تیوی ویارا نوی دا بچوی سنگی وی بچوی دا زمان چی دا خو قرآن دے ومنگتا اللہ کتاب دا لے گلے رے دا جناتیو پتاسو غلط اثر کئی پتاسو خود دا رسے ستاسو نے فیدی ری چی تاسو آغیتا مدرگاران او آل ہوا ہے ما قران لسته دې کوشش دې وکړ دا پیدا سیبا پاسه کې چزو بادشاہ ته خبره وکي اوس مو خبر تا غا تاسو پیش کو یا دکیولو یا ژوندې انسان بوزو بادشاہ ته چې پیش ویجیا انسان مونږ بیگا اوله او هدهو رو پاتشوي بادشاہ او تسنګ رو پاتشوي ویجی قران کریم مونږ ته الله تعالی غلې پای کې دا ویلي چې جناتو کې حدا سے خلشتات چلے انسانانو عقید خراب ہے نظر و نیاز مخلوق پنم نشتا بغیر دا اللہ خیر خبر ہے او تو بیان او داشت ناروار دین اسلام کی ہوئی داشت اوکا بری میاشت پاتشا نو قدا سے کار اوشو بچوے نو منگ بطول جزیر ایمان رولو او منگ بطول مسلمانان شو ستاسو دین با قبول کو او ډیر خلا دا کار خدا او زکه تجارتي سره تجارت هم کوي خود دین کار هم سره کوي دا نو جن یاره ها یو بل میاش ساري کوم زما خو تجارتونه دي هغه صاحب شو بیا بل میاش ته او چې بیا د میاش شپ رااله بیا خبره برکو او خید سمندر غاله بیا یو راه طریقې باندې شیع آمدو بیش دید مانا واپس رال ما بیاو دسو کو درکا دمونیو کو دو زانمی کل چاپے رکھ را دائرے شکل کے او منس کے کین آستے دم قرآن مشورو کو دائی پدادوے مشپا دو وقت رال دکھو ایدن خو بیزر کل دکھو چو جزیرہ ٹول مسلمانی کی کمنگ ان کوششو نکو جناتوے وی کوشش دیر کئی ډیر کوشش کوي ورونه دی او سره ډیر مخلوق دی چاته پیر شوی دی خو چې دا کرکه سره دالي دی کیږي نو پشا تمبیږي پشا ورځيږي حتی دا چې سات وخت نزیشه هغه ورنا आवाज وشو وشي احمد جزیره درانه بچ کړه او په ټول جزیره اسلام قبول کی ایمان بلوړي ستاپ و جا اٹھولا جزر و مسلمان شو دیر نقصان دیر آسر آوکا اولال بیا صاحب چشو آکسان ناد دا آخی صلی اللہ علم بادشاہ صلی پیشم او بادشاہ اول لمبے ایمان رول مسلمان شو او ټول جزیره کے اعلانو کو چھوٹول و مسلمان آنے پا دیر طریقہ بانے غیر مسلمان شو او سم دا باز جنات نری ما خطاستوی کنا کلا دے انسان دا گنونی سی کلا حد ساروی غلان دے گنونی سی کله وی دکی باد دی کله دا څنګه چې دا کارته غونم کوي نو دام کوي په مختلفو طریقو به ایمان راضي او د خلکو عقیده لوټي وبلغنا اجرنا الذي اجلت لنا کله کله د شپې په راځي وي تاسو یې چا غند شي راځي زفلانه ولیما او زو د فلانه دی نه راغله وای هو چې زمواره مګي نو زنه شل د بل غالي باسم ها شر خودی تیزی دیو بس بس بخو پنجبیری گمراہ کرے و شیطان گمراہ کرے مالا دا شیطانو اولیاء نرازی خوا حدا دو کفر اقیدرہ چی اولیاء کرام دا غی روحون بیا رازی او زی پزی خلقو تکینی او دا کئی او دا کئی علمگیری او شاملی کلی او بزازی ربنا سمتا بازونا ببازین اید من ربا فیدا رستوا بازو من پا بازو او رسیدو بیو منگانی تی آئی دا چه مقرد کرو تا منگ لرا او بو اللہ او زی ساسو رحمی شوئی پائی کی مگر آگا چه خوکشی دا اللہ زیادہ اول دازا بشکر افساری حکمت وارا پویا دارنگی ارو من بای ظالمان بازو تا فسبب دا اجر ایکم کار کئی ناکار کار او کنو ظالمان ایکم او تولگی دا جناتو او دا انسانانو ایا نور اغلی تاسو ته نور اغلی تاسو ام بیا تاسو جنس نام رسول عام دے پام بیا اطلاع کیږي او په ها مراد استاجری یقصون علیکم چې بیانې په تاسو باندې جماعتنا و ينذرونکم او یری تاسو لرا لقاء د پیشې درځ تاسو نه چګاله قالوا نوائد شهدنا اقرار کن بخلو جلمون بانے بخلو نفسونو اقرار منگ کو گوائی کو بخلو زانونو باندے در شرک وغردم الحیات الدنیا او دو ککریو در جند دنیا و شهیدو علا انفسیم او گوائی بوگی بخلو زانونو باندے چه بشک دیو انکار کن کی بخلو زان با گوائی دو کفر کئی شاہدین علا انفسیم بالکفر ذالک دا انبیاء می ذکر علیگل علم یکر ربو کا دیو جنا ها چنشی رب چنرے رب سا مولک القرآن حلا کون کے لئے اکلیو علا اللہ اس سوک نہ حلا کئی پس وقت ظلم بیل بے صدہ انبیاء ہونا چھ سو پوری انبیاء نہیں داری کلی نو یوکل اللہ اس ننسی وما کننا معذبین حتی نبسا رسولا اللہ نہ سوک تو پوس نہیں شکو رے بغیر دا انبیاء دلے کنو نیم نہیں ہولے شی خوند آد آغا عادت نرے وآلو آغا فلون چوی آلہ غینا خبر ولکل اندر جاتن او دا پارا دا ہر یو عامل لکل عاملن دا پارا دا ہر یو عامل در جیدی دا سنا چد اکم عملوکم او نرے ربستان نا خبر دا غنا چد اکم عمل قیم وربو کلغنی یزر رحمہ او ربستان خاوند او ربستان بے پروا خاوند میرا بانیم خاوند میرا بانیم ای اشاک خوکشد اللہ لری بکتاسو بمغدد مکنا ویستغلیف من بعدکم او پیدا بکی رستو ساسونا آج خوکشد اللہ تاسو بلری کی انون خلق و پیدا کی کتاسو تابدار نشوی سکسنگی چی پیدا کیو تاسو اولاد قوم بننا اس اس بعد قیامت انما تو ادون بشکا جو تاسو رواد کولیشی خامغا غدرات ان کے قیامت براجی وعدہ سره کی او نه تاسو کمزوری کون کی چالرا نه تاسو عاجز کون کی ہاں چ تاسو الله عاجز کړي او ځان دي خلاص کړي وای پیغمبر یا قوم ملو ازما قوما علام کانت قوم اعملوا عمل کوي علام کانت قوم په خپل طریقہ په خپل اختیار باندې ما وزری دې کې معنا کوي علا مکانتکم علا طبیعتکم عمل کوئی پخفل طبیعت دار چانم دخفل طبیعت عمل لن سو کے سنگے کئی او سو کے سنگے کئی انی آمن بشک ازیم عمل کو ان کے نخفل بیان زب اخفل کار کو مو تخفل خلاف کوا زب دے پوئے بشیطاسو من تکون لہو آقبت الدار پوئے بشیطاسو پاچا چیشی باغد پارا انجام دار کے رتم چچالا با انجام دا خدد دخلا سنوی انہو لا یفلیو الظالمون یقینا نشان دارے نے کامیابی کی ظالمان چاچ ظلمو کو آرامیشا ناکام رے او ظالمان دنیا کم ناکام دی او آخر کو خود خود ناکام دی وقت وار وجعلو اللہ امیم آدھر آمد حد ورکان فقالو حادان اللہ نظامیم وحادار شرکائنا فما کان فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون فقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءً عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات مارشات وغير مارشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين يوم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين يوم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن إن أنتم إلا تخرصون قل فإن الله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا جی دینا رب نظر و نیاز دا غیر باندے او شرک فیلی نفذ شرک فیلی کئی چاگی تسویہ برابر والے دا اللہ او دا مخلوق صدا پا نظر و نیاز کرا ہستے ہو وجالو للہ اگرزو مشرکان واللہ لرا دا اصنا چا پیدا کری اللہ نفسرونا او دا زناورونا نصیبن برخداری وی ګورځو الله لرا نصیبن برخداری هان څنګه چې الله د پاره برخوا نو د مخلوق د پاره برخوا فقالو وی مشرکان واذا لله بزامهم دایسا خاص پاره د الله د په خیال او په ګمان ده دی واذا لشرکائنا او دایسا د پاره د برخدارو د مددګارانو زمونږه چې موږ د الله سره برخدار کړی دي فما کان لشرکائهم دا ګور هغه سی تقسیم کړي بعض اسی د الله د پاره وی او بعض اسی د مخلوق د پیرانو د پاره وی ملنګانو د پاره منجورانو د پاره چې کله با فصل کې دې سی مقرر کړي درمندونو کې بغاله برابر شو نو یې وی سو به ځان لکړه یوی سبی دا اللہ کرا ایوی سبی دا منجورو دا فیرو دا پکیر کو نمبانے کرا او بیا ظالمان دورو کچر تا با ہوا رالا او سی سبا دا غیر اللہ دا پیرانو دا چکم ای سبا مقرر کروا دا غیر نبا دا اللہ اسی تلارا دا اللہ دیری تا وینا اللہ گزارا کئی خو پیر فقیر گزارا چرتا کردی غصناک رہے نزور در بیدا اللہ دی سینہ چکم دیرے بدا دی نتیو ناغا بیدا واسا او دا منجور دا پیر فقیر پاریسا کی بے بیا کیا ہو دا خوکچیر تا بدا اللہ دا سینہ دا آغا مدرگارانو اسی تا سشیلارے وی خیر دے اللہ صبر کئی گزارا کئی خو ولی ندے او منجور آغا چی غصہ شنو بیا خیر دے کاغا دیدے چی خیر دے خوش دا اللہ اسا دکه الله صبر کوي سور سخ ظالمان اوسم د خلکو دا حالت ده اب چا پزاد اسی منری دي اب چا پزاد باندې خپل برخي منری دي او په خوا بهکري تقسیم کړو دا لکه دا فلانه کړي د فلانی دي د فلانه کړي ځکه دا خپل په لذي میاګارو دي سیدانو دي خپل په لې علاقه وي ها فلانه کړي د فلانی او فلانه کورنۍ د فلانی او فلانه کورنۍ د فلانی وا دا چا خپل خپل سي مقرر وي هوسو غاړو کی دي او غاړو کی خپل سي روري او اواغي مول روري او په خواخو با ها خرو کچربو پدې یو لدانه بار کړی دا غي غبره کي اواغه به لکور ته پخپل اورلې وېدا د فلانی غي سرا ها باقاعده کو ګلوي کغلوي کدانوي دایسي فزان باندې منلوي سورلوي ظالمانو ګورا پیران او ناکار خلق ها آغی با کورنو که در سناستو بی پردی دارنگی بی تپوس بدلل وی خیر دازم منگا پلارو نی کرے مور پلار دی او سموی باد خلق مولی سے نا سکستر نکی او نا مولی سے اجازه والی نی کورت دی وی دازم منگا سری دازم منگ پلار مور دی علیکا پلار ها پلار دی سنگرے پلار دی دا دی دا کار دی وی دا زمانگ خیر دی مور پلار دی مور پلار دی سنگی دی قدر پخپل دی دی عزت پخپل دی دی عدب پخپل دی دی خوپردیم پخپل دی دی مور پلار ارسو گزار لمگر دوا مور پلار آگا دی چه کم تت پیدای تو خود دن پیدا نی ها ہو که تت پیدای نشوی دی پتہ نلگی دا زمانگ مور پلار دی دا دا خلقو اوس محالات دا دی دی بازی کاغا مولایان دی کاغا پیران دی کمن جوران دی داغی نسطر نشتا نیغ دی ها زمیدار بسان لال ما خام براتو دا پتینا دا تجارتونو نا زانسا بے روٹی یولا ها پتک بے غارتو چولت بے یو اکلا پیاز او سلط اکلا داغا با خوراکو من جوار پیر غلط خلق بلا روانو دا آو کور تا بتو دا مز پا کور مز کی بناستو چه سبا کور کی خلو نو آغا با آغلا پا خیرل ویشاو دا منگ مور پلار دا غلی دا دیر زبردست خلقو دا دا دا کارو ملنگان پیران آخپلو تیمونو بانے برا خوشو ویزا ما برخا علیک استا دا سب رخا دا تاو سر شر کرے دے تاو سر غوبل کرے دے تاو سر ابوخور کرے دے تاو سر کر کرے دے استا دا سشی برخا دا زما برخا دا برخی گورو قرآن محاضا لشورکائنا دیم پزان برخی منلوی اور آروان بو فاغا پیر سے بم یو مزم انتوا او ملیان ایجنتانو او پیرانی هم مشرانو عوامی مریدانو بیاد چا خلا فلا ڈیوٹیوا پیر خو برا خوشو ناغا بزان سرا ستو فراولا ملی سے بلا سکا چکم زکی بچا ناغا چکم خلق بو نداغی مقتضا بسو که ملی سے بو کرا زیرا تاسو لګه غون دي توفه چرته یو تو توفه یو جوړه جامي سود به کال کې راوړو داغه ویله کوي خیال کوي پھر سه راغله قبر یې غوړو کوي فقط یې غوړو سات کوي ډیر موده پس راغله خپل خپل سي د وخت او د ور کوي اغله هو پخله کې مالو چول کړی جوړه به ولا راوړو اغله به توفه راوړو دا یې جن ته د دې دې سيزونو په خوا به دا دغه والا ګرځیدل دا سرگی توڑو اوڑو والا رنجو والا نو حراب آگئے نو دکان نو دا جماعت کے خواسم خلق دیر را جی ما ظلم را جی نو رنجو والا بر آگئے استاذ سرگ در سرگی توڑے گا سرگی توڑو ما دیر کل رنجی میں روڑی نمازی دا سانو کو پیسے پیسم دن آرم آگل بے سرگیم توڑے کلی او آگل بے سے یو ششم ورکلا بے پیسو او ناغلو یا لکا خیال کوئی رنجو والا راغلی اردو حکول رنجی دی او سر و دیر مزیدار ما خوالو گل او دیر مزیدار دی ناغا یو شیشی با دورا کارو کو چه در طول جماعت رو آخر کو با دی شیشی و آغا سی وچه استاد چه پت کئی خود رنجو بی آخری کنا دا سم تیکدارو سمی جنتو دگار ازان لی جماعت کی کلاو کرو چه چا با بل رشه رو حلکا استاد لپا گیساو کا نو چه استاد الگ گوره خیالو کئی لانه را گره او در خصا مون در یور سرا دا ایجنتانو پیرانی مشرانو او خلو خو عوام خو کلا نامو ناره موریدانو اچا خپلی خپلی سی مقرر کره دا دکان زان جوړ کره پو دکان پا جماعت که او اپو خواه پده میراب کیو ششی رگا ونی بعض جماعتو رو ششی میششتا ششی لگه دلگه او پایی که با سیب کتن ده که ششکی خوشی گوری نو منخا مخش سوک راجی شا تغف پایی که خلق کاری که نا بعد خبری منگل پخلیم نرازی بار آر دا جباتونو که با دا دکانونو ایجنتانو علکه دا شراغلی ری مزیدار ده او دا تواری آره بی اخلو بنده کری او سمن چه بعد خلق جبات ترازی یو ششه ضرور کی یه ششه یاد روپه یاد و دوی نغت رضا کی ننا گوره سی زنو تا دا حالتو ار چالی پلی پلی سی مقرر کرده آغا علماء کرام چاگیو اسماعیل ابن علیاء آغلوی عالم چرا امام بخاری رحمت اللہ علیه پوستازانو کیو آو چکلا وزیر مال شو اہدو تا ملاو شو نو عبداللہ من مبارک اغاو تا دل خلی کل کریو امام ابو حنیفہ شاگردو 180 کی وفات دے عبداللہ من مبارک داغا نیم زندگی درس و تدریس سروا او نیم زندگی داغا دا جہاد سروا ناغاو تا یو خط دی کریو ویا جائل العلم لہو بادین یستاد بی اموال المساکین وې تا علم دې په اړه کړو چې علم دې باس کو او پاره د خلکو مال لغونډه او بیا جمعه د دکان ګرځولې ده ها او دا ډیر اوږد دای کړو تا صرف هغه علم حاصل کړو اوس دې هغه علم دکانو ګرځاو مولنه په دخل کو راغوندې او کته وی چې زه مجبور شوم نو خر خټو کې اون خطه او چخرا کنه شیخ القران نور الله مرقده محمد طاهر هغه په خپل کتاب طبقات المفسرین کې راغا اشعار در سری صفۃ الصفا کې ابن جوزیم شایع کړی په مقدمه ابن خلدون کې امداغا په ترجمه کې هغه اشعار در سری دا کارو هغه چکلا خط کولاو کو نو چویلو سو نو فبکا واستافا وی جلل وی جما ملگری ما تخخط دی کرے وی تابا چاگا حدیث منگتا رستل ها عن ابن عون و ابن سیرین چدا علماء با دا متبرو خلق زینو تا نزی بی ضرورتا او چکم عالم دا متبرو زیتلال بی ضرورتا نو الله نهایت هغه ته غصه ده نن چې ته ترې دا غزېلا دا یو ته فقط کې لیکلو خپل اتله او تا چې موږ ته دا بیانول هغه چې خصم خلکو خط لال خطه ولوستو ویجل او استفاع ورکلا وې با زما مزګري ماته خسته خطي کړو ارارې بیا د مدرسې د جماعت هغه ژوندۍ ورکلا ته ټول بادشاہول لته ورکلې اغا عالم دا احناف و لوی عالم ها پا فقہ کی ها ملک العلماء علامہ کاسانی ها دری سلور کتابون آزمان دا فقہ معتبر دی دیر بہترین دی یو پا احنافو کے یو نسب الرایا ها ایو مبسوط سلقسی ایو البدایا والسنایا دا علامہ کاسانی دا دری کتابونه سرور دا ډېر بهترین دي فقار چې دا ارچا چې دا فقرا زمونږ د احناف ايو تحفه الفقهاء څنګه اوس ملاويږي نه او دا لري شروع حاضر دي ملک العلماء مشهور عالم دی د خپل زمانه ملک تذکوي چاغد علماء او بادشاہ د خپل زمانه او د کاسان سیدونکو کاسان خراسان بدخشان کنان دا علاقی دی او دا غلاقو نمون دی لکا نو دری علماء چکلبا پیو مسلبا لی دا غدریو کسانو دسخطو دا غبا منظوری دا یو دا ملک العلماء استاد چې دا چان علم حاصل کرے ہو یو دا ملک العلماء خضا چه دا غنم تحفو د ملک العلماء استاد سیو لاغی کتاب لیکلی او تحفۃ الفقهاء تحفۃ الفقهاء د فقہ کتاب او داغی په شرح کې داغی په تفسیر کې داغی شاگرد کتاب یاولی کو ها ملک العلماء علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ او هغه کتاب د خپل نور په نوم باندې لیکلی دا عالم ها دلور نومو توفا دلور نومی توفا نو او اگر دیر لویا عالم و دیر لویا فقر و او ادا بزا آگا چالا ورکوم دا خوی لور چاگا عالمی ملک العلماء دا آگا شاگردو نو خپل لوری خپل شاگرتا پنکا کرا او دیر لویا عالم و واقعی خبر دا خپل زمانی دا چه دا آگا دریو کسانو دس خبا پکم و مسئلہ بانده او واقعی آگا مسئلہ با نغرزی دا آگا با بین اقوام کی منظوری دا یو دا ملک العلماء کاسانی یو دا آگا دا خزی طرفا او یو دا ملک العلماء دا استاد چه دا دری دست خطون با پکرم مسئلہ با نگولگی دا با آگای بچا رد نشکاولے طول مشہور دا قبل زمانے نو آگا ملک العلماء تلے دے حج تا واقعا پدے کوا حج لتلے ہو نو دروم بادشاہ سره ملاو شو حج کو عرب چا سره ملاوی دی جی ایک طواف کے سائی کے منا کے عرفات کے بلار چې د بادشاہ دروم سره ملاو شو هغه دا غټې رضا کو ډېر قدر وکړه او ته ما سره دې ځان سره بوته روم تا او چې روم ته بوته هغه ته چیز جست سوار استه دا زکر آغا پو حدا آغا پویو چو واقعی دا دیر ری عالم دے دو علماؤنا خلق کار اخلی و لولی و حدیو نور کئی دانا دے نظام نیل رکھئی لوی علماء چیز آگئی نا کار اغسل پکاری نا آغا لال او پروم کی چیف جسٹ ازدان سلوار استے را نا آغور تووی بادشاہ تا و اتزو خود تا گرانم زما خو بچی دی زما آل خانه را آغا بسکے و ایس پروانش تا آغای بس اما فوجو لیگو سلی بولیگو آغا با دیر احزاز سلناولی تا سلتا که او دیر اخلا اغا ملک العلماء علماء کاسانی خط اولی که او پا خط که خزت اولی کل توفیتا چه مال دروم بادشاہ دلوی عزت را که او زی قاضی القضاب در طول ملک لی مملکت روم کلم او مال شاہی دربار که زیرا کلی ری او تا پس سوالی درزی فوج او خب ایزاز سرد خلو بچو رازی ماسر تا که زکا دیگو حد شایی زینا سولی روانو شو فوج روانو شو دا علاما کاسانی آلی خانه راولی چا آلی خانه دا ایچی طور که ارسی دا نمالک العلماء خزیلا ہوئی سنگ را گلی وستاسو خاون چده ملک العلماء اگر دا خط را کرے دیکی او گوره نو تاسو پس را گلیو خط کلاو کو خط اولا واپسی بل خط ور کو خزه خطو لیکا او دیر خیستا خطی لیکلی خزه او تا خطو لیکا توفی پل خاون تا پی سیبا تا چه یو سورج تیر شوی او دا بادشاہ در بار تا ارسی دی او دا بادشاہ خوراک دیو کو لو دا فقی اغالوی مسلستان ایرا شوا فقی کتانو لستی تاو پا دی کتابو نلی کری دی چه دخل سفر بغیر دخل محرم نا بلچا سرا جائز نده نا تا چه ما پس راری گلی دا زمان سری ده سفر ده سرا زمان جائز ده دارا تا پا خط لولی کل او دا خط ورکا خوشتا وی دا زمان خواهون تا ورکی نو چه ده سوی نو زبا آغا سی بیاکون وی جو دیرا خدا واپسی که بیال حالل او ملک العلماء لے خط ورکو چاہ خطی دخپل خج کلاو کو اوے کتے توفے خطو ہاں اوے واقعی ما تزما خجی خیستا خط دی کرے آغا دینے آغا استفا ورکلا او را روان چاہ دخپل مل پتا کلبانے بادشاہو توی ولی ہوئی بس بادشاہی ستا چیقو زیدی ستا زما خجی ما تا یو خط دی کرے دے او دیر خیستا خط دے جاگے حیران کرے راغ او بیا خپل وطن ته خپل د دین کار شروع وکړه دا چې خدای دا چې علما دا چې بادشاہان هغه بیا تفتونو تنو کتري دا کړه دې زماني مولا له یو زور په میلاو شي خدای ته مل په بلالای ټول هدا حالات نن دا هغه ازمائش کړو ها او دې میلاو شي او دې پر خوږي نن خو او دې نه میلاویږي من په سوي او چې او دې میلاو شي نو بیا هو زمړه سپوس میں لاشری دا او سر اندال لے کے دا دی دین دا پارا اللہ دا سے خلق و انتخاب کئی بار آج پیران و مریدان و مولیان و ایجنٹان وعادا لشرکائنا فما کانا لشرکائن فلا یجلو الاللہ لکم ایسا چاگوہ مقرر ورد پارا دبر خضاب راگی ویدان یو لیکی گی الاللہ دا اللہ سیتا وما كان لله او ليس عبد الله مقرر شوی ولا الله واذا يوجي الى شركائهم دبر خدارو عليه السلام سما يكم در بدیا چې کوم فیصله کوي دارنګي خسر شوی دی رته د مشرکینو وجل دا اولاد داري چاو ته سکړي شرکاوم بر خدارو داري پیرانو داري هغه چې الله تعالی بر خدار کړو نو دو اولاد وجل دا یې ته سکړو دا اولاد وجل دانو چه نفس اولاد مرکا دا اولاد وجل گنی طریقه دا اولاد وجل دامو چاگه لبه پا نظر کی پیر لبچه ورکا میا لبه جنه پا پیر پا نظر نیاز کی ورکلا ویر دا بستا خدمت کرینا آبه طول مردان سه دا غپ و غلامه کیوا حدا دا خپل اولاد وجلو یاد آغی پنمونو بانده بچی بی رونی ول او غپ علال کلا لکه اوسم شیعگان دا سکی بنام حسن او بنام حسین یا وجل دا اولاد داو ها داویم وجل وی بیا با سبا سکری لکه نور سورتونی که راجی بیا دا طریقی وی نظر نیاز که بطول مرداغا سا ساتل لیردو ام دیر پارا چالا کی دیر را او گرونگی پدی بانی دین درین که خوشوی دا اللہ نبو کل دی دیکا لرا پریدہ دی واغاچ دی جوڑی یا پریدہ دی لرا سرداری کارنا یفترون چو دی جوڑی پا اللہ باندی رب تحریم آتو لیباد وای دی آجی انا من دادن گردی زناور دی و حرسن و فصل لی حجرن بند پا منگ باندی دا پا منگ باندی خندر آجی لکا بایرا وسیلہ حامک منگ دی صورتی مائدہ کی بیان کرو اوارا فصلنا نبو غری دی لرا مگر آسو زمانگا خوغشی او سمو یرا باز ساروے پا منگ بانی خندا جی تور ساروے تور سر ساروے سر چیلے دا پا منگ بانی خندا جی یا چھ چرگا بانگو کی پا منگ خندا جی یا آگا ساروے چھ آگا کٹے جوتکے ولوکے او پا سو کٹو باننی آگا خیدی مطا پا منگ بانی خندا جی دا دو کور دا پارا نقصان دے ہوئے لا یتموا دا بینیو چه دا دا مستی نکیگی دا لا یتموا الا و دا بسو کری نکو کری دیل را مگر آر زمن در خوکشی من جوران ذکر او دیل بارا اوٹے کدارانو کنا ای جنتان اوٹے کداران آر آج زمن در خوکشوا چه زمن در خوکشی و دا و من پاغیبانو کرو لکه من جوران شو یا نور بزامیم و یفعلون بزامیم او کو بیدا کار پا خیال دا دیباندیم چاگئی بو تصوینو دا کار باغی کاو او نور قسم دنگر دی چارا مشوی ظهور و آشاکان داری لکا هام شا تاگئی پاگئی باندی با سولی نا نکولا وی پشای سولی بندرا او نور قسم دنگر دی چنی آدی نمد اللہ پاگئی باندی وجد دا رو جوڑو لپاگئی زرد سزا بور گدی دام بما کانو یفترون پا سبب دا جنو جوڑی پا اللہ باندی وقالو اوائی دی ما سچ پا گرو دی زناورو کی دی دا خالص دی پارا زمان دا ناری نو چه مادو پیدا شو مونس بچے و دا بسرف زمانگا موزکر خوری و محرمون الازو آجنا او حرام کریشوی دی زمانگا پا خوزو باندی ولی کچیر دا مونس دا زمان خوزو خورا وقت دا غیر بیا بے سکی گی بیا بے لور کی گی جنہی بے کی گی بیا وَيَكُمْ مَيْتَةً اَقَوْبَ دَا مُرْدَارَ ملا کملا و پیدا شوا نوبا دی پائی کی شرکا وَي خیر دے بیا با موزکر و مونس طولو خورا وَي کملا لوری پیدا شے خیر دے خوچے جندی نی سزا بول کے دیتا وصف و اند پیاند دے مشکر اللہ دے حکمت والا بویا زجر رکھنا تاکی تاوانی دیا کسان چوی وجہ خفل اولاد صفحان دو وجہ دی بیوکوف جانا بغیر علم بی دلیل خفل اولاد دی وجہ چپل دی پنظر کی ورکم وحرمو او حرامی کا چرز قرد کرے دینا اللہ دو وجہ درو جوڑو اللہ پا اللہ تاکی دی گمراشو او نید دلال من دن کی سریل سب دلیلی اقلی دال لاغ ذاتے چو پیدا کری باغو نمارو روشاتن چتن والا بغیر مارو روشاتن او نچتن والا بازی بوٹی پا سفر کی لگا انگور او بازی بغیر سفر کی لگا دانور قجورا سیو ونغلا قجوری وزرا او فسنا چه مختلفی خوراک داری او خونان و نار چه مشابی پرنکی او نوی مشابی پا میو پخون که اوی رجلی تا کلو خرید میو داری نام کلا چه میو نیسی واتو حقو او ورطی حق دالا پرز دلو دائی کیم حسادیه لو فکمو دیو جنا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه وی چه فکمو رز لو شروشو نفتا زکاة دار فصل لازم شد چه کلا کتائی شروشی ولا تصرفو او جاتے مکوئی لوی جاتے دارے چه تاسو دبل چا پنمبانی منخ دار فصل کی ورکی باغلو کی ورکی دیو جنا امام راجد زیکی لکی او علو سمنی کلی ری خازنم ولا تصرفوا ولا تشركوا شرك مکوئے لوی اسراف شرکو انه لا يحب المسرفين بشک من لکے بشک ذا اللہ نخوخے ہا جاتی کونکے یعنی من لکے داغ مشرکین اسرا من لکے داغ جاتی کونک اسرا سوچ جاتے کئی اللہ داغ اسر من لکے ومن الانام آباد دا ڈنگورونا حمولتن باروالا دی و فرشا و سولی والا دی بعد پدی زناورو که دا سی دی چپاغی تش بار کی گی بعد دا سی دی چپاغی تش سولی کی بعد سولی دا بار دا پار دی او بعد دا سولو دا پار دی او سم دا سی دی چه سولی پی کئی نو بار پی نکی او چه پکمو بانی بار کی گی نو سولی پی نکی یا بل مانا بار دا دنگرونا حمولتا زبیه والا دی باج علالی گی و فرشا او سولی والا دی باج دا علالی والا دی او باج دا سولی والا دی یا ومن اللہ نامی او باج دا دنگرونا دا زناورونا حمولتا سرلی والا دی و فرشا او دو قالینون والا دی و فرشا دو قالینون والا دی بعضو نا خلق قالینون جوڑے قالینون والا دی بار والا دی قالینون والا دی و بعض خلقو قالین خور کی دارنگی او سرلی پہ گئی بیا خود دی سرلی اگر دی دا مزیب آدے او دا اوخی دا اصول نم پر افتار کې کړه کړه ډیر تیزی دي ډیر تیزی دي ها دا د اړین لم بیا تیزی بیا دي د ګارو لم بیا تیزی دي اوه او دا دوبۍ کې بیا خپته لګی چې کم کسان دوبۍ ته تیری اته وې په اوخبان سولې کې ګوډې ته دې سره دي او ویلې چې تا کلو خره دا نه چې ورکړې تا او تعالی او مطابق کی گت قدمون دو شیطان بشک شیطان ساوز پارا دشمن دیخکارا سمانیت آزواج من ازان اسنین خلقنا سمانیت آزواج تیرا کری منگا تکسم جوڑی من ازان اسنین دکڑو ندوا و من الماج اسنین او دبیزو ندوا دواو دوا مدکرمون نس ہاں نو گڑو گڑا پیسو بیزا کلوا آزکرین آیا مدکر حرام کړی الله عمل حسین یا مونس یا مذکر حرام کړی الله یا مونس یا ګډ حرام دی یا ګډا یا پس حلال حرام دی یا بیزا یا چې یو ځی شي وی پاره باندې رحیم الله مادو هغه بچی چې په ګډو مندو چي دي خبر کې مال را په پوهه په دلیل باندې کتا سريشت نه و من الابل سنین او بازی دو خانو ندو دی دو خانو ندو و من البقر سنین او دو غیانو ندو او خان او خو او خا غاو غای دا سو شو اتو سلور دا و سلور مکی و آیامو ذکر حرام کری اللہ او خو او غای یا مونس او خا او غا یا اشتملت یو زیشوی دی پاغیبانی رحیمون دمادو آغا بچی چه دمور پا گیره گیری کم یو شی حرام دی تا روزان حرام کرے ام کنتم یاوی تاسو شادا موجود حضور ساکم اللہ کلا چه وسیعت کاؤ تاسو تا اللہ بیان کاؤ تاسو تا اللہ پدی آیا تاسو آو وقتی موجود وی چا اللہ پدی بیان کاؤ چه دا حرام دیو دا حلال لی سو دیر ظالم دا چانا چا جوڑے پا اللہ بانی دروغم دیر بارا چوالے خلق لرا بغیر علم بی دلیلہ بشک اللہ توفیق اور کوئی قوم ظالمانو تھا اس بیان دا محرماتو کئی چدا اللہ دا طرف نہ حرام اوا لاجدو زنم احسوس کو ما زنم ما آغاز پاغاز کے چو حکم کولی جما تھا محرمن حرام پر اخلن کی بانی چخری اگے لرا مگر چوی اگا مردارا کہ حرام دینو اللہ ہوئی مردار را یا وینا بے دن کی مصفوحاں تشربانے چھ بئی گی یا غوخہ دیکھین دے گی فا انہو رسون بے شکدار پلیت رسون دا بول لی پلیت دی وفیہ ہا آو فیسکن یا پلیت چاوازو کشی بید اللہ نہ پائے چھ دے بل چاواز پوشو نو آگا پلیت تے خو دے وینا خیر پلیتو تا مو آئے کنا دا سے ہوتا کنا خیر دے وار وحل لغیر اللہ ویم دارنگی وی بولو تا بول مو آیا دا سے کنے کچھو تا مو دا کلا کلا وار غلو تا کچھو ویلے جی وی خیر دے آگا سپین دے دا سریک نا دا سے کنے دا سے وی صفا وایا را کچھو تا کچھو آیا بولو تا بول وایا شرابو تا شراب وایا وینی تا وینو آیا دا اس وینہ شراب دی کی فرق دے او میتا نپائی کی وہ فرق نہیں فامان ازدوردار نیر بارین سو گونو مرے من بیاد سیپ ندا فامان ازدوردار نیر بارین ولا دن سو کچھ محتاج شلو گی تھا چنئی بغاوت کو ان کے او نہیں جاتے کو ان کے حرام تا محتاج شو فائن ربکا غفور رائیم بشکر او سارے بخشش کے ان کے میرا بانم پاکستانو چودیاں دی حرام کرے من کل جیزو فرحاری ان کو آلا حری و خپڑے والا ومن البقرے او دو غیانونا والغنمی دکڑ بزونا حرام کرے من پریبانی شہوم و مواز گئے دے دوارو ما پر دے دوارو واز کے حرام کرے دے وچو واز کے حرامی انو آغی عجبہ کار باوکا واز کے حرامی دے واز کے بے ویلی کلی اواغا بے بیا خوالے او یا بے واز کی ویلی کلی اگر بے غولی جوڑ کرنا اگر بے حقس کرنا اگر بے بیا اگر پیسے بے استعمال اولی ہوئی مو خو واز کی ندی استعمال کری مو خو پیسے استعمالی کری دا بانی او دا بے جوڑا ولی رزارنا حرام کلی من پدے بانی شروع مو ما واز کے دے دوارو الا ما حمل زہورو ما مگر آگا چھتا پاس بوی دا شاگانو داوی چھتا آگئی دا شا دا پاس با کما واز گوا نو اغا نو اغا با دیو خوالالا اغا اولا رواوی اویل هوا یا کن مو دا پاسا اویل هوا یا آواز گا چھتا کن مو دا پاسا بوا گرئی پرین اغا مقتلتا بیاجمین یا آگا چھتا یو دیشوی بوا دا دکو سرا یا آواز گا چھتا ها کوراټو د پاسه بوا یا راوازګه چې د سارو په کونمو مزمس کې بوا یا راوازګه چې د اډو کوتر به یوځې شو وا هغه به روا وا نور راوازګه د سارو دله روا نوا نو دای با راوازګه او وړي کړه هغه بیا خرڅ کړل او هغه پیسې به استعمالولې ذالیکا جزیناهم د سزا ورکړو موږ غیتا سزا می ورکړه په سبب د سرکه شهیدانه سرکه شی وکړه ان الله صادقون وشا او به څنګه مونږ دې دشتونو نا تسلی فاین کذبو کا نو کدی نسبته درو کې پیغمبر اتا تا نو مخفکیګه فقر ربکم ذو رحمت واسع وا رب ساسو خاونه مې ربانه دې فراخا او نشو واپس کړي عذاب د الله د قوم مجرمینو نا زره چوبو یا کسان چې شرک کړي لو شاء الله فضلل کی بوي کخوا غشو ویده اللہ ما شرکنا منگ بشرک نوے کرے کدا اللہ خواہ ہوئے منگ بشرک نوے کرے خدا دا اللہ خواہ دا کنا گرے منگ لے بے سزارا کروے او نگو منگ پلارانو بشرک کرے ہو ولا حرم نامن شے او نگو حرام کرے منگ دا زان یو شے دا قرآن ذکر کئی دریز آیا دل تکی او سورت نحل پینزہ دیر سمایات کی بیارا جی خوبو هم در آیات دے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا آبَاؤُنَا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ نَبُو حَرَامْ کَرَي مَنْغَامْ نَزَمْ مَنْ پْلَارَانُو خوالا فضی خوخرا که خوخرنوے منگ با یوشے نوے حرام کرے او صورت زخرف کے مراجی شلم آیات کے ولو شاء وقالو لو شاء الرحمن ما بدنا لے من دونی وائی کافر ککو شوید میرے بان بادشاہ منگ با عبادت نوے کرے ریچا خوالا پدے راجی دے اللہ پدے خوخ دے دا و اوسن مشرکان وې کاله په دې زیادتونو باندې خپا کېدې موږ به مونږ کلی وې کنه خو الله په دې خوشاله لري دا رنګه تکذیب کړي وا کسانو چې په خوا دینو حتا تر دې چوسا کې تم غذاب وا اشر تا سورا علم من علم سجوا سدلیل پر شرک باندې چتا سودا شرک وې نو تاسو لا په دې باندې سدلیل شتا په جواز شرک نو کئی نو فتو خوری جو ہو لنا کارا کئی اگر دلیل منگتا کارے پی او خوئی کنا ایتونی بی کتاب من قبل آزا کلوی فتو خوری جو ہو لنا تازو تابینی مگر دو گمان او نئی تازو مگر اٹکریان گمانیانی اٹکریانی وا خاص الله بلا حجت بالغا وافيا پورا دلیل له الله پاغا ا کغه شوی دا الله پزور ایمان تاسو په توفیق به کړي او تاسو ټولو تا پزور بچای ایمان ضروري وا مطالبه د دل د مشرک نه کوي وا د مشوراکم روبلی حلما آ مشران تاسو علما تاسو قدوتکم تاسو ا چې دی بیان کوي یہ شرون چې دی بیان کوي د دې چې بشک الله حرام کړی دی دا نو کدی بیان کو چې دا حرام دی نو کاغه حرام او کاغه مشرانو چې او دا حرام دی ځان نو فلا تشهد نو تو سره بیان مکو ما هم دا غي سره چې دا حرام دی هغه الله نه حرام کوي ځان حرام ای الله وی ته بیان مکوا د دې صدا په حرام والی دا سيزو ځکه په دالات طرف نه حرام نه وي چرګه چې باندې کینو د دا حرام ده الله وی کدی وی چې دا حرام دی نو فلا تشهد ته سره بیان مکوا چې دا حرام ده ته وی دا حلال ده چاغه وی دا شی چيله ګډ پیسو تور سپینځل دا حرام دی په موږ باندې خنه راځي کور کې نو تو آیا ام دا حلال دی دا حرام دی اسنه تو سره شي حواله کدا حرام دی نه نه فلا تشرم ول حرام شي حلاله ولا تتبع الذين مطابق کې ته خواهش ده کسانو تنظیمی کرے پایا تو نو منگا پاک اسان چی مان روڑی پاک رت او دید اقفل رب سر یا دلون نور برابر اے دالا سر نور برابر کری دنو قل تعالی و اتنما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بی ایو بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلها وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أضل ممن كذب بآيات الله وصرف عنها سنجزي الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب ما كانوا يصرفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أولى المسلمين قل أغير الله يبغي ربه وهو رب كل شيء ولا تكتب النص إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم د دې دینا بیان د تحریمات الله کوڅوک د پیغمبر وصیت ګوري حدیث کی راځي نو د دې دینا د پیغمبر وصیت شروع کی دا یو لس وصیتونو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبه پاو وصیتونو کی لومبه وصیت رد د شرک لري قولوا پیغمبر تعالی اور شیخ اطلو ما حرم ربکم علیکم چزو اولو لما چا حرام کری ستاسو رب پتاسو راشی طلبان اولو لما چا ستاسو رب پتاسو لنبے کمشے حرام کرے رے لنبے دا حرام کرے اللہ تشرکو بھی شیعا نبا براخدار کوئی تاسو دا اللہ سرعیو شیع انکی ردا او نکرا چه پسیاغ ده نفع کی واقعیشی نعموم فائدہ کئی او دا قرآن کے گلو زینو کے ذکر کئی شیعات سورت آل عمران سلور پنزوس کے ذکر شو سلوش پہ تکے یا علی کتاب تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نابود الا اللہ ولا نشرک بیہی شیعہ سلوش پیتا بیا سورت نساء کی ذکر شو وعبد اللہ سورت نساء کی شپک دیشم کی تیر شو وعبد اللہ ولا تشرکو بی شیعہ وعبد اللہ ولا تشرکو بی شیعہ عبادتو قید اللہ یو گرنی اللہ او مبرخدار کوئی دا اللہ سر یو شیعہ دعا یو اللہ تشرکو بی شیعہ دلتا درے سنو رمضل سورت یوسف اتدر شم کے راجی وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ نَبْرَخَدار کو دا الله سره یو شی وې تاسو مراد و قرآن ویلی شی نکره دا ک بوده ک غزلا ک پیر دې ک ولی دې ک ژوند دې ک مل دې ایسو بالا سره نبرخدار کې پینزا سوزل شو سنو پا پینزم زل سورت حج پاکشتم آیات کے رازی حج اولسم سپارا سورت حج آیات نمبر 26 وَإِذَ بَوَّعْنَا لِعِبْرَائِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ پاکشتم آیات سورت حج وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللَّهُ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا اللَّهُ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا سنبا برخدار کے ماسر یوشے اس سور بن برخدار جوڑے بیا پشپاگم زل سورت نور کے رازی نور کی آیات نمبر 55 نمبر آیات نور اتلسم سپارہ 55 آیات پشرک بانی بیان کے نو دایا تنو خویات تکنا شکورا چشرک قرآن ذکر کرے نو شیعن اوسا ذکر کرے شیعن نکی رضا کاغب دے که پیغمبر دے که جوندے دے که مر دے که پیر دے که ولی دے که خزرا که گٹرا که خزرا تول شیعن کے راجی خوا ابن کسی ذکر کئی دے سوئی اخیر دا یا عبدوننی لا یشرکو نبی شیعا یا عبدوننی لا یشرکو نبی شیعا سو دلشو شپاگا پوومزل سورت ممتحنہ دولسم آیات کے راجی دولسم آیات سورت ممتحنی یا ایوہ النبی اذا جاک المومنات علا یبائنک اللہ یو شرک پکی نیش رکھا نا یبائنک چھ بیعات کے پیغمبرہ داخذ تاثرہ نپدی شرک بہت سر بیعات کے یو لا اللہ یو شرکنا باللہ شیعہ شیعہ سوزل شو او حفتہ کے سوڑا دیدی او روزانہ بوے شرک دے تدا خلے کرا مدد کینو دا شرک دے روزانہ بوے کسوک شرکی ماغ گمرا دے ابراہیم علیہ السلام تقریر گورا ویو روکو کی اوزل شرک گمرا ہوئے او قرآن کی شیئن اوزل ویرے دے لوک شیئن دا اللہ صلح سوک یوشے برخدار جو رئی دا مشرک دے دا گمراہ دے روزانہ بورتا مشرک گمراہ دے اوہ دا لاتا کسو سورہ جی دی اوہ روزانہ وینوے پرے دے کوئی بلا خبر نکی وا قرآن بلا خبر نکی یوزر شیعن کافیو کنا دا شیعن شیعن شیعن شیعن شیعن ودے ذکر کئی ابراہیم علیہ السلام بولے انی بریو مما تشرکون ما من المشرکین لا خاف ما تشرکون كيف اخاف ما تشركون في ظلال مبين وصلة نعم ده وبالوالدين احسانا او دوه موسیت ده حضرت داو رنبه داو چه ده الله سببا مخلوق برخدار نجوره نو چه ده الله پنم نظر و نیازو منخته وی نو ده پیر فقیر جوندی ملی پنم با نظر نورکه منخطا و شکرانه و قلنگون نورکه اللہ تا سجده و رکوه تتیدلو نو مخلوق تا با رکو سجده نکه بعض خلق چې چا سره ملاویږي دا ګورې ناروالي خیال کوي چې بعض خلق چا سره ملاویږي نورو غوندا سرکته کیو در السلام علیکم دا سخت ناروالي دا تعظیم مخلوق ته جایز نه دی بغیر د الله نه دا السلام علیکم سر بچا تا کته کې الله تا دا چې رکوع کې منګزو او کوم مخلوق ته سر کاغذ استاد دی کاغذ شیخ دی ک پیغمبر ونه نه دی سر کا تکول نشتا مخلوق تا لا تسجدو للشمس ولا للقمر نو چه سجیدن ورا سپوگمی تا نشتا نو مخلوق تشتا بغیر دا وسجدو للہ وعبدو للہ سجیدہ خاص اللہ تا نو داریو قسم سجیدہ وا منگا پسلوت بقرے کے ویلو دا سجیدہ اقسام من ذکر کریو چه دا سجیدہ دا دا سجیدہ دا ها او به نه سجده او خود سجده ده او بعض خلک چې د چا سره ملاویږي نو لوګون دی وتا انحناء غوندي کې اسلام علیکم یا اسلام علیکم سرکته کی ده کدا چې توکه مو ته وایا واده سره مکو سیوا ما کې څنګه ما ته ما دا سجده وکړه نولمبه ح پا وصیتونو کې شرکو چې پیغمبر وایي چې تاسو بد الله سره برخدار نه جوړوي په یو صفت کې نپ سجدہ کے نپ منختو کے نپ شکرانو قلنگنو کے نپ دعا پرامدد کولو کے او دا شرک اعتقادی اقسام ذکر کرو داو دا شرک فیلی کی روان دا خبرہ اللہ تو شرکو بیشے و بالوالدین سانا او دا مور اپلار سر خیگر کوئے مور اپلار سر خسلوک کوئے کنیار مور دا لار دے دے قدر او کا بیا مور اپلار کلے ملاوی گی داو اللہ دے کری قدر او عزت کوا فبیل والدین انسانم دو مور اپلار ترقی کرکوئے ولا تقتلو اولادکم دپلار دعا حدیث کے راجی نبی علیہ السلام ہوئی سلاسو دعوات مستجابات دے قسم دعا کانی دی چاہ قبولی شوی دی آردا سے کنا گویا کی چاہ قبولی دی دعوت الوالد على ولدي دعا د پلا ورو د مور خپل بچتا لاسې پورته کړی او یا الله زما بچی داسه داسه کا نو که خیره د تو کړې ام تبای کړې بیا په بدر شوي او کو دعا وکړه نورنګې کړې بیا مزه کوا دعوت الوالد على ولدي دعا خیره د پلا خپل بچتا ودعوت المظلوم او دې دعا و خیره ده مظلوم اگا مظلوم چه پاگو ظلم شوه ده او اگا لاس پورتا کرا نبادی صد لگی و نبادی بیا تنده لگی و یا با طول و مرتب آئی او درین دعوت المسافر او دعا خیره ده مسافر مسافر لاس پورتا کری ده وی اللہ چه سوک زمنگ خدمت کئی سوک زمنگ سره مرستا کئی اللہ تی داسه داسه کئی همیشه و مزه که بیا او دا طلباء دا علم دا مظلومان هم دی مسافر هم دی دا دعا والا دا خیره والا لی وَلَا تَقْتُلُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِنسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا او لوی احسان دارے چه مسئلہ دا توحید بیان کی مورا پلا تک دینی پویا کے وَلَا تَقْتُلُوا اولادوکم من املاق امو اجنیخ پل اولاد ایرہ دلوگینا من املاق دلوگینا ایرہ سباب سخری وادا باغ خوری که تصفره ایره وی با چولا گتا پا کار دا وادا تا دا چا گتا کرو دا با دی خیلی که ایره با چولا خم سپا کار دی وادا دا سپا کارو چه تا دا غرب خزمت ها بغیر دا دیسی زنونا چستا پلار غریب پسیو پا منو پا تولو آغلا خوری ور کرو وادا تا رو خوری درکی نستا با چولا ویم خوری ور کرو حدا موه چه بیا با زمان بچی سخوری وادانو خلق سخوری تستاد بچو سر غم دے نانو نرزقو کم گورا نانو نرزقو کو منگ رزق رکو تاسو تا و ایاهم و غیتاهم بچو تا کل کلوی نانو نرزقو هم اغی مخی کری دی و ایاهم او خاص تاسو تا اللہ وی دا بچو غم مکوا بچو لمخ کے رزق دے تا لرستو رزق دے بنی اسرائیل کی باجی کرم بچو لم سپا کار دی کنا بچو لوائیس ندی پا کار زان لپا کار دی ملا زان لپا خد دن کوا او خو خسو ہاں نانو نرزقو کموی آم ہو دو رکوا چمال راجی ٹھیک دا پسیزی لگوا پا دن چو سورا لگی پا دنیم لگوا پا خولو بچو اکو جمن کی جمع کوا دانو را ٹھیک دا چو سوال بیستا بچی سوال کئی داغی میں خدا خلا پلا تقربو خدا نہ چھتا پہ دن بالی یو روپی نہ لگے نظارا نقصان دا پا دن بخام خوا لگو کنا کنا نا پا دن روپی نہ لگو گوڑے خوا جمعواری کو نبیہ زمن نا اللہ پا ساخ لی پا داکترانو پا تاسیلونو او پا نورو پا دشمنی آلم ہم صلو دا نبی آخلی ولا تقربو مال الیتیم ملز دیکھے گے دا اس خم و قنوہ چھ پا دے خلقی ہو لگے ولا تقربو مالل ولا تقربو الفواحش او من دیکھے گے بے حیائی تا بے حیائی مکوئے آچ اخکاروی دے دینو ما بطنو آچ پٹوی لوی بے حیائی اغا شرکو کا نظر دے غیر اللہ اخکارو منتا سکے یہ دا ما یو دچکے لوا پاک کرے دا دے افلانی زیارت تے اولو مدا اخکارو بے حیائی دا وما بطنو پٹوی یرا اچھا دکیو خمی راغلیو چود افلانی دو بند ما یو سانگ راولا پڑکی راغلیو تا تا اس اظہارو کخکارا او پڑکی ام راغلیو ولا تبتلو نفس اللذی یاوی اخلاق شو یا دا دروغ شو اگر مرا عام خرکوئے خدا ہوا ہے وما بطن ولا تبتلو نفس اللذی حرم اللہ اللہ بلاق او موجنی یو نفس آج حرام کری اللہ دا وجل مگر پا قانون دا شر بانی پا قانون دا شر یو وجن آج بین وجنی حق دا قصاصا دارنگی شیطاسو مضبوط پا دی احکامو پا دی احکامو مضبوطو سے گئے نمور فلار قدر کوئے دا شرک رد کوئے خپل اولاد موجنی خپل اولاد وجل دامو علماء دام لکھ لی چپا غی دینی تعلیم نکے قران په نوې دینوري بیا به سبا دې سخري کدا ټول مليان جن بیا به صدا موایا خپل اولاد یوجو په سبب د بی دي نه باندې چلاتا بی دي نه کړ مونږ نه کوي او داس نه کوي ویره ما ته یو مري سه ویلو چې بچو تعلیم زکه مکوا چې بیا به سبا د وظیفي خورینو دا حالت دا ټول دا لولو علما شاولی اللہ رحمت اللہ علیہون دیستی اغوزی پا خوللے ونو دا لوی کار رے انبیاء علیہ السلام پا منظر سرے زی اویل بیا بسخوری دا انبیاء علیہ السلام مرا سخورل نن دا خلقو دا کدہ کر ریدلے دا کہ زما بچے و زما رور علمو کا دا لوگی با ملشے و تبابش او زنو کریما زبا پاریما زب تجارتیما زلوی بزنسمنی ما زا بارگینی ما زبا خورم اسکم او دے بدا غسی مریش نزاد اللہ وادی داد اللہ لوز دے چاگا پا اخلاص دے اللہ در ازاد پارا علم حاصل کھو دا اللہ در ازاد پارا خی ابا دو طولو کے بہتر ہو گو رہی دا پلکی مراولی زبا سبا سکوم نا وازبا سبا آگا کارکوم کم کات زما انبیاء علیہ السلامو کرو دنیا مخل بلکل مراولا پا دی که محنت کوا دا یو منزلو نیسا دا زرکی او پسترگو کی یو کارو نیسا چه زبا انشاءاللہ دا مشن دا انبیاء علیہ السلام شروع ما دا زما کار وی نو خورا کنو رسکنو مزیدہ ہاں تک دا که وهم لاویگی فرصت دا بور سکو ما خدا با منگ عارضی گنو اصل کار با دا انبیاء اصلی گنو دانا چه آریو منگ سر غیر طالبان راشی سو وقت پس آگئی آس سپریوی بیا چې ته ملاو شې دا راځي خو بیا نو کوملا شم دی خو ګوري نه چې کله ضرورت شې نو بیا وې دې کنه دا هغه بیا څه کوي ها دا خو دې کا به امی خې طالبي خې خو چې لګون دې نه پوي شي یا ملا شنو بعد اول مقابله کې ودرېږي وی میں بھی کچھ ہوں تو سکے چھم نو زیما او کو نئی نو حضب یا خیب کے بعد او خود اکا نو باہر آت نو دیو یہ نو منگو علی کا ولی علم پرے خودا یہ جی یو سرا زپا غلا تیرے دن نو منگ سرا پاتشیو تعریف گرے کے مالک اتو گوڑے تکڑے ولی جو لور سرو الور اور سرو پتما کو پوری پھولو کر دے دا ویسے کہ وہ گیا کم میں نے کہا ہوٹل بھی تو ہوٹل تکڑا بھی وہ یہ کار ہوٹل مزیدار اس کے استعمانے میں خرون رات ویلو چپائی سمے لے پل لے کمنگ سرا کاروبار نہ کے روزگار نہ کے تو سبارہ دے وادم پخ پلا سبارہ دے زان نہ کمرم پخ پلا دیمار تو خواجت سرے مچتے دمال اس لگانے کے نصبال وزو وادہ بیا سنگا کوم او کمرہ حکدان خرچی دی میں بازار سے میں پریخو دو دنیا تا آوئی سرد آگئینا پا بدا رضی ما اس نشتر آسر پا بدا حالتی میں گورا تا دا منل چپ دن کی سرے تبا کی گی او دو دنیا پا کار کے سرشت کی گی مقصد دے داو کدا دن کوم نو تبا کی گی نبیا خدم ملاوی گی او نبیا کمرہ او نبیا کور ملاوی گی دا دے مقصد او کنو دکا خود دا پریخو دو او چو دنیا پس گتم نمازی و کوم لمی بورا دا ستاکم ننند جلد سرم اخری کلا یو دے که لگتی که کی نی او کلا بل دے که دی میحال اٹھر نوٹین میراخ که میدا حالت دے او می کتا پر دے ویلوی چو رورا چتاو زمان اخلاص ہو سی می اللہ دیر غیر تیرے تب خبر نوی و کمرم جوڑا تب خبر نوی و ساکور تب ناوی را گلی و تب خبر نوی و نائی بخب غم آتھ برابر شوی و تارا برا گلی و وی اس پر دن خفائی مخو میرا خو چل نبی نور داغا سے یہ روی ما تپلارو یا ما ترونو چی بیا با دیخ پل سمیدا مکو خپل علم مقصد و نیسا او آغا علم مقصد اللہ رضا و نیسا او دا اللہ رضا همیشه و نیسا انشاءاللہ دا دنیا سی زنو تا پسخی گمو دی پیسو تا دی کاروبارنو تا دی گارو تا دا طول بستا اللہ دا خود اللہ نیکی او طالب اللہ یو منزل در کئی دا موہ چا خلق دیرہ لیو خلق خوریو ہون دا بنے که دا فراو نکار بکے آغا با اول روطے نو خوللا ہاں ویدے نا آو کو خوللا بے نو سبے خوللا اوچا دو اوچا کے دیرہ مزئی دا اولے بے اوچا خوللا دا زکا ویدے نا کسا ننز پا کبابونو پا دے تماشو اختشم نو سبا لے اوپنے زکا زمان خود دین سرکار دے دنیا خود زکا تمنا نو سبا ام بیا دا وصل کی گیا بیا مستر کی غرزی گی دے خلق و خوراکونو دا نو دا غینا دا اس نظر زان عدد کون پا سبا نی پوش آبا نی او خلیل بوش روٹے خوالا او سپور بے خوالا سلو بے خوالا امام بخاری پا بارک محدثین ذکر کئی چاگا سلویح کالا روٹے اچھا خوال لیوا سلویح کالا امام بخاری دا خلوی معتبر سڑے ہو شاہی خان ادا نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ چاہتے تفوز ہو کچھ داو علی سیب تو ادا دا پخکلو باننی پیسی بیزے لگی دا پیسی بیزے ملو گم آگا چھ پخکلو باننی زمان سورا امدن دے نو آگا دا راجم حکوم دا ہر میاشتے او آگا دا پخکلو استازے کد آگا زر استازانو زر پخکلو استازانو باننی آگا خرچ کوم زاغ خلق دو زکات اغاز پخپل و شاگردان مانے کون زکات دو اہم شبی دو دن دو پارا یاد علم زدکول او یاد علم بیانول نو زمان سورہ سرمایہ چا دو زکات او دو خیرات او دو پخپل دا نو اپا دو شبو دا ننا زمان استاد چا سورہ سرمایہ دا نو پا چا دا نو پا فاسقان دا عالم و طالب که اول خو شتن و کراشی دا ملا سو سوال راغلی بیا کده چا زیل سلار شی ستا بسی نیتی داغت پوسو کما ملگره دی بیمار دی عجز دی ناغب گنوی دی خیرات زکات پسی رای دا دی وجه نا حدیث که راجی چه دا اغا عالم نا بدترین بل عالم نشتا صاحب حدیث دی د دې شین اسمان دلان دی د دې زمکه د پاسا بدترین انسان دا عالم نبل نشتا چاغت بی ضرورتا د معتبر زیل زی دا موتبر زیده زیده زیده زیده مقصد بدای تعریف جانا ولی ما زکات ورکره حالان کتبه پیونی تلی سبن مقصد بدی او آغا با مخی دا خیال که چیز ده سر را گه اتا دو تاروویلی بنی آیا که گولی ما سر خوز پیسی نیشتا یارا مست زبیا پا گورا ناو ایزا پیسو دو خونیم را گره اوی خواه ما گره بی کتر اگر در ردی وجه نا آلتا کتلل خنی دی یو ردی وجه نا چه سپکی گی او صورت عراب که رسول عجید متبر زینا دا آغا پا زیکی بس پک شی زلیل و رسواب شی تا باندې بدا چې کارونه کوي چا ته بتا دې له رسوا کی بس چټ خاص کاري ګرځه کچا ورو ته دربي کې دي پروايه نه ساته واچته دل ورکه به فاسق او فاجر او به خوندا بل مازه دل ورکه نو موحد تابعدار قران خوان له به داږي په لس چند ورکه خنن منګ سونه کته کری مخلق ته حایره کته راکړي او چټ او قدرانه کړي نو داس نه نه خو بیان د توحید کوا د شرک رد کا کچا درک له ډیره غلا خیت په لغاله ازګه دانه چې پاج دا وازا الګه وازو نه نه جی خیر وازولت مې نشته هر څه دی خو یو خو عجز وی هغه ډیر په قدر او په احتیاط هغه خپل سرمایا په دین لګینوال خدامو تبر او سرمایا پاد آسانه ادم او قال نظام بو ته نزل لکه او نه به هغه زړه قطن زه دغه کله هغه زړه لال او هغه زړه کوي هغه کله دې سپه سره غلره خیرات زکات پر شرع غره زکه دی مولایانو ناکار خلقو دا دین سپک ذلیله کر رسواک و دا غیر وجه نه پکې هغه سی علماء و امام مشمیر در ګنده ته کتاب شنو خلق ټول هغه یو نسبت هغه ته کوي ولا تقربوا فواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم لو جل دا اولاد دا دیده پاک تعلیم پینو کوم دینی بیا با ویده سکے دیر خلق منتدا سے ہوئی زالکم و ساکم کن سکولونو کالو جنو یونستون خلق فارغ شی پنگو علیہ که چوٹی دا ناشا مدا سنکا ها لشل لذی دی زسریا زو پا خلزوی بانی آگا معتبر تعلیم کوم دیده معتبر نوی گوری خا معتبر آگری چمانا با سبا بیسی روڑی مرا اغه وا سبب د ذلت او د رسوای استاد بشو ګرځي او دا سبب د عزت ګرځي ولا تقربوا مال اليتيم ٹھیک ده اما سر کا هغه من نه لري خو چې د دین او چې دام دی حاصل کا او غم دی حاصل کو نو ډیر غل نو لا نو ولا تقربوا مال اليتيم امن دې کې تاسو مال دی یتیم تا تاسو پګم وې مال دی یتیم مخره مگر په طریقه چا خطرې کړه خطرې کړه چې ډیر ډیرې خورا خطرې قزادا شي ما خطرې کا څنګه دا د مال دی یتیم خوراک ودو خطرې کا دی یتیم د مال څنګه دا عبد الله او همدا بل طریقه خطرې کا کومه سو کولې شي خطری قد آداء خطری قد آداء زکی چه ده یتیم ده مال حفاظتو کی ده یتیم پا مال تالان جوڑ لے داس بکیری نا ما پیرا بس سکنی زی نگا دی کم ملاوی چدا جائز دے را دیشی و ما تا دے ثابت کی چدا جائز دے علا بیولا ورکم سو غلداشی یتیم مال را غلے دے پند پیسو دے سابونونو کاتونونا کپلی رومالونا دے یتیم را غلی دی جانے مازونا کم دیتا مقبر دیتا مواحد ادری کی ہوئی بس دیتا خود سو غلداشی دابا سو ککھنی چدا ما تا ثابت کی چدا جائز دے پی اسلام کے خود ایشتا کہ یو مخی راشی بیا تدا سے ہوگا دے دی بیا مخی راشی انو دا دیتیم دا مال خطر قد حفاظت دا ولا تقربو مال الیتیم اللہ باللتی آسان مگر پارا طریقہ چاہا بہتر طریقہ دا حتا تدی یبلغا اشد دو چھوڑ سرے مضبوطی آدھو مرتا ہمارے یو کس پلار مرشو نترےو وېدا غدا فلانې سیده د پلان فلانې سیده جان مازون دي فلانې مزه مینا ورولې مېدا د بچو دا حق لري میدا دا بچو دے که دستا کار سر نو زما دا چه بچی لویش دا اغی خواه خدا بیا دا اغا چه سور سرمایه دا ارس چی دی تا اغا پوری دیو او دا اغا دا بچو دی ویلی که دا دین کار میں دا دین کار بیا رستم کی گیا و مخیم کی گیا گینما بیویلی راو را کوا جانے محضور دا اغا چه سر پاتی کی گیا مینا نا حتی یبلغا شدهو تردیر چه رجی گی مضبوطی آده عمر تا مضبوط شی مضبوطیا و بچی اوستا خواهارا مال لیوالا واو بل کلا والمیزان بالقسط پورا کئی پیمانے لگا و ترو لگا بالقسط پی انصاف پورا دا پیمانے وزن کوا سنت الكتاب سنت لی سیرفی بلوت الناس فی آزل محقی فمنهم زائغ لا خیر فیهم ومنهم جائز تجوید شکی کتاب او سنت زمان کا سوٹھے وا من پلیبان خلق و تعالی تشتا خلق و تدلیشی قرآن و سنت دی بیان کا چکم کلک کھلی گیا تاثر ہوتوی گی قرآن و سنت دی بیان کا اگا ذرک شکوی استانا پشاشی پریدر سے ریا دا مسئلہ یواز دیسر ری دا دیت کتاب گیری اگا پشا کی گی قرآن او سنت کے ذکرات و کھوٹا پتہ لگی لا او اللہ الذی انزل کتابا بالحق والمیزان شورا کی چلا جی تکلیف نور کو میو نفسا مگر پتاکت داگا نفس باندی قرآن او سنت شو صحاب شو داغی مذہب شو داغی دین شو واصحابه لی حجت و ہدایت و مذہبهم لی روضۃ و ربیو صحابہ زمان پارا حجتو صحابہ خبرہ زمان پارا سبب دے ہدایتو ذکر اللہ ہوئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِئْتَ دَوْا وَأَصْحَابُهُ لِحُجَّةٌ وَهِدَایَتٌ وَمَذْحَبُهُمْ لِ ہاں وَمَذْحَبُهُمَ او دا غی اگا مذہب دا غی اگا طریقہ زمان پارا روزتن و ربیعو دا شیخ سے پیس دا کی باغ باری دی دا غی اگا طریقہ دا غی اگا مشن لنگ دا پارا باغون دی باری دی نند چه صحابو بانی لانتا لیگی نو آغا تا باغ باری کلو بیا پڑی لی او تا باغ باری خب نکلی و ایزا لا نکلیب نفس اللہ و صحاب تکلیب نورکو مئیو نفس دا مگر پتاقت دا گا نفس بانی او کلا چه ویناکوی تاسو نو دی انصاف ویناکوی فادلو دی انصاف ویناکوی اگر کیوی دا خاون دا خپل ولی تاتا چه پچا ویناکی اگر کری خپل لی سی ویناکوی وینا پا خپل بسی وینا لکے دا بے شرمند کی گی دا بے اسپر کی گی نخپل ولی غلط کار کئی پلار دے رشتدار دے دے تر دے دے ملکر دے دے ولی غلط کار کئی چھے دے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ خلافی قرآن وی صفا صفا بیانو کا دے وی گول گول قرآن وی دا شہدہ سے کا دے وی دا سے دے خیر دے کنن لگا ہاں ولو کان ازا قربا دا ولو کان ذا قربا دا سویم زد شو دا سو مخی نظر شورو ادا سی های حفظ سی یو زد صورت مائده کی تاستویلی شوہداء للہ ولو علا انفسکم او الوالدین والاقربین بیاد صورت مائده دا قسم پرکو کی ویلی لا نشتری بی سمنن ولو کان ذا قربا دعا درتم ہوئے وَإِذَا قُلْتُمْ فَادِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا قُرْبا تا خیال کوا قُرْبا سا دا خیر دیکھ گزارا کوا وَاغُرَ وَكِرَ شُهَدَاءَ لِلَّهِ عَلَى اللُّبْيَاوِ عَلَى أَنفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدِينَ اَوِ الْأَقْرَبِينَ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا وَلَا ذَا قُرْبَا دا قُرْبا قُرْبا یاد کا دغه قربا قربا دغه قربان قربان نو چې قربان او قربا دې بیا یادي وبعاد الله يا ابو افرواله دې په وادو د الله دغه قربا دغه قربان وبعاد الله اوفو په وادو د الله پرواله کې قران دې نو واجب کتاب دې نو وبعاد الله ابو په وادو د الله پرواله کې تا د الله صلی الله عليه وسلم نو کله وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ها تکتمونو تالو نو کلے زبستا کتاب بیانو ما دا خلق نوے پٹو ما پٹو ما کنوے پٹو ما وشترو تالو نو کلے چدابا پدے بردن دنیا نغور کوئے نتاب وشترو بی سمنن قلیل اکڑا نو لوزو ہے سکڑا یارا دا یواز اللہ اس خدا نو کی پزا و بیعاد اللہ یوفو تالو نو کلے قالا الستو بربکم قالو بلا تزما ربی رسنگا ربی رب خطابل سو کو گانا ربوبیت دی خان و مالک کو گانا سر دی کتا کرے گا تا او کسی بیان کے گا ایدہ مرا مشدد دن دی داخل نی دی دا ولو کان تشدیدن بیان کتابی و اظہارو قول من نبی محمدی فائنی بحمد اللہ ربی مشددن حلم شہودن و شہدو کل مشہدی تول اتفاقو کئی تول جمعشی چه دالوی مشدد دے قرآن و سنت صاف صاف بیان انو دالوی مشدد دے دادر سختی کئی مانا دادر سختی وا قرآن صاف صاف ہوئی گن تا گن وایا و پاک تا پاک وایا نظر دا غیر اللہ تا خبیص وایا نظر دا اللہ تا طیب وایا دیکھ سا بدا خبر ہے وَاسْوَاكُمْ ذَالَكُمْ وَاسْوَاكُمِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ باجران واسے گر ورد لگا سلام دیم تول سلامو نے پیو اکڑا نا ہر چیز اخفل سلام اخفل میار اخفل قدر دے دارنگی حکم کئی تاؤسو پا دے خامقاری تاؤسو پا صحف پر قبول کئی وَانَّا آزَا سُرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهَ بشکا قرآن کریم لا ترغیب قرآن تور کئی مرا صاحب بیان دی مخیو کو لس وزیو لس بیان شے نو دعوی جی پا قرآن کی بیان شے نو دو قرآن نیغلار رسال دیتا بیداریو کا نیغلار دا نو او مطابق کی گئی دو نور لارو دو پستو مستو لارو مطابق کی گئی دا چوئے خیر دے نظر غیر اللہ جائز دے اصب البدا اصب الاشبات فتفرق بکم انسبیلی تس نسب کتاسو لراد زندہ اللہ نا وابا دے گوڑے گلو والے خبرے زائکم و ساکن بی دارنگی وسیعت کئی تاس تا پدے خواب آج تاسن تتقن ہوئے رہے گی دا اللہ نا بیالا اگورا چوالکن امام موسیٰ علیہ السلام کے کتاب تورات پورا پار طریقہ چاہ خیست طریقہ وام او دا حتو دفارا دا علیوشید امور دا دننا تفصیلو فصلو مفصلو فصلتو او ہدایت و رحمتو خامغا جدا قلب ملاقات اقبل ربان یقینو کی ترغیب قرآن طبیع دا قرآن کریم را لگلے من دن را مبارکن دا خیر ندک کرے شدے تابداریو کے دے ولدے تابیش مرد چدے خیر ندک شی ویلے گئی خامغا جدا زبان برا مقلشی چدا سباو نوائے اللہ تقولو الفیہ کے دفع یابرا اللہ تقولو چو نوائے تاسو بے شکا دا لگلے شو قرآن پو دو دروانی مخیر ملنا داو پا یہودو پا نسواراو را گلے فمو خنو را گلے نزکر میں بتاو سنو لیگو او یقینا امنگا ان دراست ایم دلستولو دینا لغافلی اندنا خبرو او تقولو یاو نوائے قیامت کیم کچھتا را لگلے شو فنمانی کتاب منبرے پہدایتو کفمن کتاب را گلے منبرے لار مندلے ونو نو تاکی راغلے تاوستا بینا طرف اگر اوستا سنا ہدایت و رحمت سو دے دیر ظالم دا چانا چاکت رو جنوالے گئی پایتنو دا اللہ ویراز کے دارے نظر دے سزا بو ان کو منگا کسامتا چاولی دایا تنو زمنگنا بدا دا پسبب دائی چا دے یولی تخفیف یرا انتظار نکی مگر چدا بجدا فرشتی دا عذاب یا براشی عذاب در اوستا یا براشی بازنخی دا عذابنو در اوستا پاور از چدا بشی بازی آیاتنا آیات نقید عذابونو پاور از چدا بشی بازو آیاتی بازی نقید عذابونو در افستا چکر بازی نقید عذابونو موجود شی لا ینفعو نفسا فیربو انکیو نفستا ایمانو ها ایمان دارو ایمانو ها ها زمین چاہتا دا جیرے نفسا لا ینفعو نفسا ایمانو ها لا و ټول ستایا دي د قران نه یو زمير دي یادي لا ينفو هغه چې یو وای تا د خو یو زمير یاد دي تا د خو نور قران ير دي او دا او ته زګا سره لیکا پاره دي بیا او دا ټول یاد کا ولا ينفو نفس ایمانها پرنو مون ویلیو ابل رازم ویلیو زیفہ جزبہ تاوستا خیم انشاءاللہ فیدہ بوانی کیو نفس ایمان دارے چنے روڑے دے نفسو ایمان من قبل کو خواب او کسبت فی ایمان یا خیرہ یا انو کسب کرے پقل ایمان کے خیرن اخلاص لرا یا اخفل ایمان کے اخلاص نو وی مومن ایمان فی اخلاص پہ کنو لالچی مومنو ہاں کلوا اللہ وی نور سنوارے کافرو خوزما فرشتے دا عذاب غالی یا زما عذابو نغالی انا بس امیگے لکه یو چرې دې طالب دې نواره کې ته د لکه دا کار مکوا دسه مکوا بيزه مگر دا سبق وا سبق نه وي بيزه کړې ويا نو سنواله خو یو د لخت غواړې نو الا بسميږي مقصد دا ته به الا سميږي چې یو د لخت دې جگاو کوم الله وي نور سن سميږي اے کافر او خو چې د فرشتي راشد عذاب الا بسميږي وا انتظار کوي تاسو او په وخت د عذاب کې بیا ایمان پیدا نور کوي ها من په دې باندې آیاتونه د سورته یونس 90 نمبر آیات بې ایمان څنګه دې کلمې راکاږي امن دو ان هو لا اله الا الله لا اله الا الذي امنت بي بنو مریم لا هوګيو بلا بچيو څنګه قاری دې دا وخت بیا قاریو ها آمنت بی بدو اسرائیل و انا دا با دا چاپ لادو دا وقت بیا دا وقت سرے فکم حالت کیا و دے دا کلیمی دا وقت دا منتا قرآن خیلی کس پوکدو دو قاریانو بیا کار نگی گی دا وقت کلی یا فلم یکو ینفاوهم ایمانو سورۃ المؤمن کی تاخیر کیا ہے فلم یکو ینفع ایمان وا لما نا فلم راو زمانہ کار گڈ وقت کہ یو یو سو نہیں بولوں زمانہ جو خدا پاک دو اور ان کو سپلو بھی نہیں محسوس تھا کرشا قلوا انتظروا تا کلاش دار سے او سی مزاو گلو گورا ہوا انتظرو انتظار کوئی تاسو گھنٹا تیوے چھو نمال بیا فتح را کی ہوا انتظار کوئی تاسو دا سیلاب چھو روانی سیلاب سے نوری پر روانی چھو نوالا کار کی گی چپا ہوئی او جو سیلاب تھی جو بیا نور ڈیوڈو پنو آگا بیا چھتا آگا پکی نہیں حسابی بیا ہوا انتظار کوئی بیشک من انتظار کوئی گنا بیشک آگا سان چھو تس نسے کفل دین لراو شو آگے ڈالے ڈالے دینی تس نسک سب دنیا ذریعے ہو گرداؤ لست منوم مشت ردینا اللہ وی چاہی دین تس نسکو پیغمبرہ تت مشت ردینا کتشوی فیشین پیش کی لست فیشین نئے طبیع پیش کی تاغی سر مکی گا آو تشوی نگوڑے طبیع لیس بیشینی لست منوم بیشین یقینا حکم دے اللہ تعالی بیا خبر گرے لرا پاکانو جو دے کم کار تھی چاچ راز اوکلو پا توحید حسنا توحید لویا نیکی دے توحید وا لویا نیکی دے جہاد وا قرآن بیان کا سورت جانعام بیان کا پسی طریقہ دا لویا نیکی وا چاچ راز اوکلو پا تفسیر سورت جانعام باننی حسنا قرآن اوکنا حسنا توحید زاد المسیر وئی فلو آشرام صالحا ودر پارا لس درجی دی پشاند دے لس درجی در دوئی لس دی اصورت نمل یو کم نبی کی راجی من جا بالحسنتی فلہو خیر منا در پارا دین بہتر درجی دی حال دوئی خیر او در دوئی لس پورا لس انتہا دشمیری پسورا دی پا عدد بانی پا کمش میرے بانی ختمی گی عدد پا لسو یو دعا دری سلو پینزوش پا گوا تو نحا لس یو لس یو لس دو لس دو لس او خوابیا مقررات دی نو آخر دے انتہا لس نو لس دی مقصد دارے اول توی خیر منا غرض دینا نو لسو نیوالا غرچ سو رئی سورا پک اخلاس ہوئی کدک اخلاس او غروالے دنے کئی که شلوی نو شل درجی، که سلوی نو سل درجی، که زروی نو زر درجی، لده اخلاص پوره بناله بخ لسو نوالی ته غیر متنائی. آخری عدد کم ده لس ده، لسو نخو کم نور کو ما پیونه کئی. او چه سوا پا دیکی سور اخلاصو گرمیوا تکلیفو مسائبو او مالو سرنو بیمارو سردا غینا بیماری پیوا تکلیف پیو چا چا پیرا حملی وی پیسی اور سرنی وی بجلی نوا سردا غینا دا دنکاری کاؤ نو خیر منا نو که یو لاکھ میں اولوار کرے او که یو کروڑ میں اولوار کرے مقصد دارے خلص نو خیکم نور کم لس خودی دی آخری سوا خیر منا اللہ دی نصیب کی نو چ سور سره نیکه ملک یو پاغه نیکه ملک سور رکاوټونو نقصان نه ای نو خیر ویلره ها فلو خیر منا فلو عشر امثالیا ومن جا بسیاته هوا چا چر دو کلو بسیاته وګنا پشرک فلا یزا الا مثلا نو سزا نشور کوله مگر پشانداره پشانداره چو سوره گناو گا نو دوره سزا دا جاتے بینو کما وهم لا یظلمون دانا چو گناه کلی یوا او سزا ورکوم دلسو گناونو نا نا نا نا جاتے نکوما حدا ہو کافر ندی چو سره اونی سی نو پیدا سنم تے کٹ کی کو گنم تے کٹ کی استرگیم تے اوبا سے حالکا ملے گا نو دسکار ہو سر تا خو وهم لا یظلمون وا پیغمبر ا بشک د چې ما مضبوط کړې ما له زمانه رب ز مضبوط کړې پسې مضبوط کړې ما الٰه صراط مستقيم پنه غلار باندې پسې لار دینن چاغنه غلار سوا دینن دې مزه وکړه دینن بس مزه اوس ختمه خوزه ګرو یبو دینن مضبوط ها دینن مضبوط اګبین چاغول ډېر مزه دا اوس کم نه یاد نور پکاره قل ان سدینا دینو قیمو نیغلار دینو نیغلار قیمو نیغلار ملتو نیغلار ابراہیمو نیغلار حنیفو ابراہیم علیہ السلام نپردی پدی صورت کے خواہ کہ اشارت دین تکی نو دین دے ابراہیمی آرے کہ دلائل پیش کئی نو دلائل دے نقلی دے ابراہیم علیہ السلام پیش کئی لیکن ابراہیم علیہ السلام سورہ شجاو سورہ نیڈرو سورہ صفا ویلو و نیڈر شاہ شجا شاہ بادر شاہ و رشتیاو آیا صفا صفا آیا لکر ابراہیم علیہ السلام چه تاسو مشرکانے تاسو گمرانے تاسو بیدینے ابراہیم علیہ السلام صفا ویلو کنو ویلی نپاخر کے موئیو ابراہیم علیہ السلام دن نیغلار وا داونے چاولی مشددو وچه سوک صحیح خبر اکے گن تا گن وی پاکو تا پاکو ای وعدا نی غلار دا وعدا دین اسلام دے دا مضبوط دین دے اننی دے غریب پوا دے گورا دے دن آئلو کے لوگوں دے سوچ کوا گا نا اننی حدانی ذرم مضبوط کرے ما رب پا کمالار مضبوط کرے ما پاگا نی غلار دا انبیاءو نسلات مستقیم یو مانا خو نی غلار دا انبیاءو وا کنا لو غنی غلار د انبیاء خدای د انبیاء کوم انبیاء په غلار مضبوط کړم دینن حیثیت د دیننا قیامن چاغه مضبوط دینو هغه مضبوط دین د چاو ملت ابراهیم چاغه طریقا ها د ابراهیم علی السلام وا خالق بمب ابراهیم علی السلام دینم د ابراهیم علی السلام دلیل نقلیم دی ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ انہو کانا صدیق النبی صدیق والو اذ قالا لی ابیہ و قومی اشتا کنشتا اذ قالا لی ابیہ و قومی ما لمت تابدو ما لا يسمعو ماشاءاللہ وګورا دین مضبوط تا چې دین مضبوط او هغه دین د ابراهیم علیه السلام حنیف نبی علیه السلام ته پوښتنه کړې دی جبرئیل نه وي جبرئیل د متخذ الله ابراهیم خلیل الله د سوجنه ابراهیم علیه السلام رازدار نیولیو کوئی رازدار حضور مو دیر صفتونه پکې وو یو صفت پکې دا او لقطامه توام توامن ول ډیرو مهمان نواز ډیرو نو چې موحد شي مهمان نواز بشي اصله چې موحد شي د خلکو موحدین نه مخره مخبناره موحد شي قران خوان شي د مهمان نواز شي دې طلباو د مهمان نوازي ورکا غربا دی مسکینان دی مهاجر دی مسافر دی مالکه اغه سره انسانو کا نغه کو بسیما نغه بس رسیدلې ما حنیفن ابراهیم علیہ السلام حنیفن کلک ولالو په توحید باندې او موحدا په غلار کلکشا پاغلار د ابراهیم علیہ السلام باندې ذکر ابراهیم علیہ السلام زمنګ پیغمبر د الله سوې فتبع ملت ابراهیم حنیفا وما کانا من المشرکین و ابراهیم علیہ السلام سے پاس موجودی دیکھنی دی رسائل و مسائل کے و حضرت ابراهیم علیہ السلام سجدہ کلی و فرشتوتا حضرت انعامم نوے لے آہو پا سجدی دا فرشتو پا جناتو او پا کواکبو پا شمس او پا قمر بانی رد کئی نو سجدو تا سنگ کئی وما کان اغتا فتاو اللہ تا چه سوال دا سبی صدی کی با دا سے خلق پیدا کی چه سجدی با غیر تا دے ثابت ایدام بیاو نو گوارے دا سجدہ خو غیر تا چه سوکر نو خو مشرک رے کنا دا اللہ وی وما کان من المشرکین و سجدے دا اولی چه سجدے نو کرے ما دا سجدہ غیر تا دا شرکارو وما کان من المشرکین ابراہیم علیہ السلام شرک نو کرے بازوی اغا یہودیو بازوی اغا نصرانیو نو آل عمران کی جواب کرے ما کان ابراہیم یہودیان ولا نصرانیان اللہ پر جواب کئی گورا ما کان ابراہیم یہودیان ولا نصرانیان ولیکن کان حنیفا مسلما حنیف و مسلمو و ابراہیم علیہ السلام دا سکھ لکو اللہ و ان ابراہیما کانا امتن کانتن للہ کلکو پشاند گت بان اکلکو پشاند ول بان اکلکو فرشتی و نراجی و منتو آیا چیرا اود نوالو باران پیوکو اپ پیوورو و این ایم تاسو دا اما کی مواقع ویلو جبریل آگے و فا اما اید اکلا تاتم نوی ما و ودی علمه بحالی حسب من سؤالی دا علم زما په حال بالشتا کنه سوال نسلو کوما دا سکلا کر زکوی ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبلو و کننا به عالمین زکت پلار درگاہو نرد کئی زکت پلار بادشاہی خفمئی زکت بادشاہی درگاہو نختمئی زکر دا قوم اغا گندونا ختمئے دا پلار او دا قومونو شرکیات او اغا زینا دا شرکونو ختمئے زکر میدان بانے والا لے سوک مل کرے نو خوکونا دام ذکر کئے علماء چه ابراہیم علیہ السلام قوم سخت تکلیفی ہوتا رسول لے رہے سخت تکلیفی ہوتا رسول خوکونا کنزلی پسندی کری کنزلی کری ابراہیم علیہ السلام چه پلار او قوم او دا نوې چته سي چته جادوګرې تلې ونه الزامات څنګه لګول سړې دي واقعاتو کو سوجو کی غنا هر پیغمبر ته نسبت کړې د نقصان الزامات لګول خو په ابراهيم عليه السلام قوم الزام نه لګول نو د ابراهيم عليه السلام قوم الله عامه تباہ کړي ٹھیک ده جهنميان شو مشرکان شو خپل سزا ده عام عذاب داسې نه ور کړي زکا آگے اب نور ملزم کرے نرے سزاگانی ور کری خو نوری ملزم کرے نرے او آن خلق چه سزاگانی مور کئی الزاماتم پہ لگئی لیکن نبی علیہ السلام تو گورا موسیٰ علیہ السلام تو گورا عیسیٰ علیہ السلام تو گورا نور انبیاء تو گورا سزاگانی مور کئی او الزاماتم پہ لگئی وما کان من المشرکین آگئی ہاں بچوی دا عذاب النعام عذاب ندے ملاو شد آگئی عذاب قرآن ذکر کئیم نا چا اللہ ابراہیم علیہ السلام قوم تکم عذاب اور پڑے واللہ حالا داری دا عذاب بیان نشتے مطلق راجی کو عام عذاب داری نہ دے کر کہیں قلوا پیغمبر ان صلاتي ونسكي بشك ما عبادت بدن او ما عبادت مال ومحيا او ما جن او ما مر لله الا الذي رب العالمين شفان كل مخلوقات له نشر برخدا مما او حيا داز دک ځان سره اولی کا سبار باندې مدرسه سره جګړه کوي کنه چتاه مماتی واتن مماتی او نه حياتی او زدوار ایما واتو یو قرآن منی بعض الفاظ قرآن منی او بعض نمانی ابو زمانم وانی منی کرن آلے انام کی خوالہ دوارا ذکر کئی ان الصلاة و نسکی و محیایا و مماتی جن زمان مرگ زمان امنگے جنتم دو دنیا منو امنگے مرگم دو دنیا منو للہ رب العالمین نشر ابر خدار اللہ تعالیٰ فدی کارنو کی بل سوق او فدی حکم شوی ماتا او یمز اول دغالا کی خودن کن اللہ تا او آبید اللہ نا اولوٹوم بل رب او دا اللہ رب دار یوشی رے تربیت دار یوشی اس کئی مرا ولا نو تربیت بستامو کی میرے گا یخی یخی کو بدر کئی دچنو کو بدر کئی مزیدار خوراکو نو بدر کئی میرے گا توحید مسئلہ بیان کا سورہ انعام صحیح بیان کا مگبراوے گا خلق خبر کا دے شرکیات نہ خلق ہو باسا وہ رب کل شین پدی سورہ کی صرف جو صلاۃ دے کے بیان راگے او مخی واقعی مصلاۃ مخی او جے کی تیر شو بس صرف داس منزنا او علماء دے کر کے چے دی منزنا نہ مراد کلقوالے دے دین دے زکا دا ہو مکی سورۃ تو من بیان خروج تو بیان راگے پا احکام کے او ټول د توحید مسله د شرک رد او د توحید مسله انو د هر وخت دا نورې مسلې خو توحید له نږدې نه وردی ولا ها ولا تنسبو او کتوی جما به مرتي نو والله یاسمک من الناس ولا تنسبو کل نفس لله علیها او نک یالو نفس ایسو عمل مگر پاغه نفس zarar پاغه نفس دی چ کوم انسان کوم عمل کوي زړه الله او پاره دی په خپل که چا بیان نه کوي ځانې نقصان وکاو ها که چا شرک کو ځانې نقصان وکاو په موخه بیان او موخه بیان او کو سوره انعام ها چې دا شرک دا دی کفر دا دی سي شي دا دی او نه باندې یو بار هم کې باز بلچا بیا خاص رب تاسو ته ځل واپس کې دوه سال سره خبر وکي وګوره خپل رب ته واپس کېږي نو خبر بگی تاسو نه پاره کارونو ته تاسو پای کې خلاف کاو او صورت کې رسو حوامینو کې راځي لانو نبی الذین لانو نبی حال الذین کفروا خامخاب خبرو ما خامخاب خبرو ما دا څه خود نه پریزم دا الله اخری دلیل اخلی دا الله ذاته چې ګرځولی تاسو جانشین بن نه کېږي او بن نه خلائف جانشین دی او بل رسو او پو تکری بازی ستاسو بازی پتر رجو کے بازی پا بازو پتر رجو کیو چت کری بازی وزیر عظم کرے رے نو بازی اولا عام وزیر کرے رے نو بازی اولا غلام او نوکر کرے رے دادا اللہ خواہ رنو بازی علم کیو چت کرے رے نو بازی بیدنی کیو چت کرے رے بازی تقوی کی نو بازی پو خیر تقوی کی علم کی عمل کی شرافت کی رسکنو کی پاسد کی بازی بازو چت دنو دیر پارا چه امتحان واغلی او دا اریو لے خلف المقام دا سل پارا ورکلے لیبلوکم دیر پارا چه امتحان واغلی ستاسو فی ما پارا درجو کی پارا علومو کی پارا حد دنکارنو کی آتا کم چه درکلی تاسو تا مالی درکلے چه ورگا مال پس لگے تو دن لگے کوئی بید نہیں لگے علم ادھر کرے چوارو کا تپکے حق پٹے کو ٹھول بیانے ان رب کا سریع العقاب بشکر اب سارے زر عذاب والا وانہو لغفور وکا مسئل توحید بیان نکا زر عذاب بدل کی گورے وانہو لغفور الرحیم اور بشکر اللہ دے بخشش کون کے اور رحیم مہربان سورت دوئی سے ہو اول حصہ کے یوصل اول سیاتنو او پائے کے رد شرک اعتقادی او پدویمہ کے رد شرک فیلو اولو ہمیں غوالی چھے خط تفصیل صلی اللہ علیہ وسلم خوزا صرف دابا آغا آیاتنا برا جمع کو خودی صورت کی چدا بیان کے نو دا دی بیان سرا سرا دا توید دی بیان سرا مبلغ تا یوسو خبرے کئی شپک خبرے کئی مبلغ دا پارا نمبر وار شپک امتحانات شپک تکالیف او یو دا بلن سخت اول امتحان کچئی نو وروی کنا اول بیا دیم امتحان داغینا سختی دریم داغینا سختی سلورم داغینا پیزم داغینا شپکم کی بیا آئی سکول تا دی پیزم چپاس چا شپکم نو بیا آئی داغی دا کار پخل دی بیا پرنسیپل سے با تستو ڈالی نو یاد نور کسان آگا بیا دیر گرانی بیا خوا نو دا امتحانات بتا راجی نو دا دیر گران دی ذکرہ مصدقرانا دا انا سنلقی علیکا قولا سفیرانا او چې بیان نکا یارت سکالا چه پتا خلق مصیبت راو دی خلقو بچه سمسے دی او خوراکون دا بدر رو دی او پیسے بدر کئی او خلقو بدر کارو کی کردی او ستائنی بدر کئی او کمولا دی خفلانے دی سکھ سکای پا بدر خلق لان تال لیگی ناو پاک خلقو چه پدر میدان ولالی او دا خلقو گندا عقیدہ رد کئی رسومات رد کئی بدعات شرکیات رقیف میدان ولاری اب چاہتا چکم گندی اغوی دا گندے دا پاگا دا امتحانات یو امتحان اگوڑی تاسو دا دی صورت تا چکل لنبے کار شورو کی نو لنبے امتحان نو پتا دا کی گی اللہ اکبر دری پندو سمایات اگوڑی ذې په ذو سمات وکذالک فتننا بعضهم ببعض وکذالک فتننا بعضهم ببعض ليقولوا اها اولئک من الله عليهم من بيننا دارنګي څنګه چې موږ ستاسو امتحان کو پیغمبرا دارنگی منگا امتحان کو باجد دے خلقو پا بازو یواج استانا استان لورستم دا بازو پا بازو امتحان راو نما دا صد پارا او کذالک سرا حر یو امتحان ذکر کئی اشارہ چاہتا دا قیدی مستمر دیتا ہمیشہ ہمیشہ دا امتحان نبستا ہمیشہی یو رض بلی جانتی بس دورا دے اکڑا امتحان پر خبرتی نا پا ہر میدان چرازے نا بیان دا توحید بکے کد غمیو کد خادئی کپا ہر دیوی لیقولو اہا اولائی من اللہ علی ممین نام دیر بارا چوا ایدہ خلق آیا دا کسان احسان کرے اللہ پدیبانی زمانت ممینزام تچھ مسئلہ بیان کر دے بوئی دے پخنا تے تو گورا رضان پخنا تے جو کرے فریدر سے دیا رایواز دا چه خبر بکی چه آغا خبر با سبب دا دی چه دے پا دے خبر سپک شی ملزم شی علی بی زمانه ویلیو وارد اگه جم سپاره زمانه زکره اوز ما دا پخنا دے ما تے دخشو رو که پکیلی که دے پخنا چه تو گورا پرون چره وی او نن آغا دے زان تے مولا وی تا خلا دورم بنا کره ته چې دا دورو کې پخناچو ته او دا بیا سکے دا بتا تا وای ښا وي ګوره پرون جولاوه او نن نچی نن نچی پته دا ویل پرون یو څه او نن پته پرون د ګوتیم نه مینه وی اواز لري قران مې مو قران درس کوم توحید بیانوما په دې کلی کې سره لولو علما دي سره لولو مولاوان دي سره لولو دې کلی کې صاحبات سه وو اخون دروازه بابا او فلانه او لاره مولی سیب او آغای دا مسئله نوی بیان کرده او تراله او تغید دا کم او دا کم دا شرک ده او دا کفر ده زمن دا کرده خدا دا خیستک کرده او چه چا با سکارو کن آغا نظر نیاز بید آغا پنمبان پیش کن آغا بیر دیر خدا بلکن ولی تا مسئلہ دا مسئلہ یوازی تکے بخواہ خو چانوا کرے وائیرہ ما ہوئی چا دا مسئلہ دی کلی کی خلقو کرے را زما مقصد خداو ولماو کړی دا اخوزادگانو کړی دا سابیاقانو کړی دا فلانی مولی صاحب کړی دا شاغل کړی دا فلانی کړی دا فلانی کړی خو چې ته نه دا کړې نو معلومه دا شو چې الله دې ستاسو خلې ګل کا چې ته چانه وکړې او تا وکړه تا ته بکری کې دا څه خاله خبره کوي فرېره پخلا دیا دا خبر چالو ویلی ایواز ته مولای زمون دکری کې خلې زمون مشهور مولای صاحب دورا خستا आवाज او دورا یو عالم یو منصف یو تقوا دار یو پرهیزگار یو خوش طبیعت یو خوش اخلاق داس یو عالم او هغه خدا خبره نه وکړي هغه نه سپاتې شوی نو هغه د دین هر هر مسله بیان کړي وا او هدا مسله نه وکړي او تاریخ خدا مسله حق وي نه هغه وکړي وکړي تا ته ودا وی ګورې ها دا مو واځي دا ودا خلک با زما د ګلونو هارونه اچي ته به ما خو یې چې هغه عالم چې تاسو په تقوا دار دی او پرهیزګار دی او منصف دار دی خوش اخلاق دی خوش طبیعت دی ما هو ګلوی کاغه دا مسله کړی دا او خو تاسو وای چې ټول مسلې کړی او د نظر د غیر الله منخت بیان نه وکړي او تا وکړه نه په خلیم ګلشه صدا کر اللہ زمانہ واسطے بس تا جواب پر زانہ نہ کہ ہاں جواب بدا سی علیس اللہ بعلما بشاکرین آیا نبی اللہ خپویا پتابدارو دخل کتاب شاکر تابدار الحمدللہ دا اللہ تابداریم شکر گزاریم چه تاسو آئے چاگہ دا خبر نوکڑے و تاوکڑا ما ہوئی کاغ کرے دا و تاسو آئے چاگہی ندکڑے و تاوکڑا دا الحمد خدا اللہ دیو شکر گزاریم چا اللہ زباد اکلے دا خبر احکارک و تاسو تا او تاسو پی پوئے کرے زکا تاسو ماسر خلاف کی ادرے گئی تاسو پوش ہوئے کتا سو تے کرے وے نو معلوم ادا چا تاسو با پوئے ہوئے کنا یو امتحان دارے خدا معمولیو ما تا کلے کذا بازے کسان یہ دو استاج زمان دیکھلی چم محلہ کے خدا خبر چھانو رکھلے دا سنگا چل لے در مولیان نپوی دو کرن دا کولی نا میرے تپتاسو پوشے و غی پوشے نتا سوی امنا دویم دکا امیس را بریر دا غنے کے خدا چھت باز دیر دا غی گنا برغی گنو آغا سر بیاتم برغی گی بیادویم امتحان دا امتحان اول نمبر امتحان لنبیو دویم امتحان بیا به یې راځي چې څه خبره خو دغه مره حق د قرآن آیاتونه فيه معلومیږي دا چې دا خبره صحه ده پوری صحیح ده ځکه دوه ورځې دوه ته پدې کېنو معلومیږي دا چې خبره دې صحیح ده خدا راته وایي چې استاد ته بل خبره نه کې خو چې زیرا زی بس منق تدا زله شکرانه داسه ده چې ته د مون مسله وکا چې ته پکې د زکات مسله وکا چې ته پکې نعت شریف وایا چته پکې دا دی او نادم پکې کله پر طالبانو وایي کنه باز خدمات وي نات بینه ټول موږ نو لا والا کړی دی خناتونه باندې وي نظمونه هغه له موږ والا کړی دی د منځونو د اخلاق او بیان موږ هغه له والا کړی دی دا د خیراتونو مسلې ها دا موږ هغه له والا کړی دا موږ هغه ته پرې خدا هغه یار سو کوي دا کفه دی کې فائدہ راغې پدې کې نقصان نشته دا چې کم کې هغه ته نقصان دی د بیانولو خدا موږ په سره غسته دا هغه خدای وو به هغه کې خدا کې کین بیا ولا خلق ابد نه بند یا مو خدای دینه دنګری تیر باسی دی یارا نو پستا تم کنه دا څه پکې باز وای کنه په نو موږ یو بل کرے هغه یارا ها وې نات شریف کې دا باز کسانو چې یارا پکې نات وې مې دا خبره مرادی نات ما چې پکې وي بلکې زه ماته ویلو یو استاد تاسو خو یې خو تاسو دا طالبان پکې ناتونه ماتونه نظمونه مې زمنګ طالبان په توحید مهین دی یا سم توحید یا تو را غونډه یو غلط ده کوي ناتونه نه ده کوي بل ناتونه په ځای غي توحید ده کوي نو تا ته وای استاد تم به بل خبره کا وکړه چې ته پکې راځي ها بل خبره بل خبره نو استاد جواب بدای پیزه پنځو سمایا تو ګورې وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ دارنګي بار بار بیانو مونږه نفصلو بیا بیا واضح کو مونږه دلایل دوا دانیت نفصلو کم باب دے باب تفعیل لے باب تفعیل گن خاصی دے یو خاصی دے صدا لتکرار بار بار بار بار وجہ کا تکرار ہو کئی تکرار یو زیدی کنے بیا بیا ویدی قرآن وی وکذالکا هم دارنگی سنگ چتوے میں بیانوا نو فسنو آیات اللہ وی بار بار بیانوں دلائل دوا دانیت نصر بار بیا بیا بیانوں ما ولتستبینا سبیل المجرمین دیر بارا چہکارشی لار دا مجرمانو چپچا دا مسر بدلگی نو دا پتو لگی استبان وی سرگن کولو تا اخکار کولو تا چہکارشی مجرمان خلقو تا چو ودا دے چوی دا پکیو آیا دا پکیو آیا پتو لگی دا چو دا خلقو تا کاردالوی مجرم دے او چو مواحد مومن متبیوی دا روی مزے و سکلا دا توید ملغل روی مزا کئی آرا بار بار بیانو ما چپچا بدلگی نو داغد بدوالی قرآن دونہ کی یو آیات کی خود لی دی یو سورت کی حج کی حجیات قیر دی وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ دعا یا نمبر آیات وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَا تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُ الْمُنْكَرُ چپچا بدلگی نپا مخی بے آساد نقصان معلوم شی تندے بے ترش کرے کله بیان کې ټول ما بیان کاو نو په یو مسله بد شو نو بار شو نو بیا دن شو نو بیا اخوا شو ها نو ما دا غریب اوس دی او د خپل واکه نه دی تعرفو فی وجوه الذین کفروا المنکر پیجن با په مخونو دای کی سجه وکتل نو بیا بار شو په ساده ته ډب ورکاو چې ګوره زوتم کله بس کې مهوله پتا نه سر باجی دا څه کړه تعرفو فوجو الذين كفروا المنكر همې کایاتونه شروع کوم مې وخت ډېر مختصر دی ما دا پرې استاد وژنه منګه اځه کې مې خلل نه پیدا کوم تاسو پته نه چې دا چې تاسو پته تولکسي ها پته به دوی کې کوم میدان صحیح بیان کې یا خود ما غون دی چې ګول ګول خبر نه به څوک سکے دا هنه دی به وي او دې منه کې دا دا یکادونا یستونا باللزینا یتلونا علیہم آیاتنا خودش تک وسی شوی قسم دیکن قرآن قرآن دن آخلی وسی نکی الحمدللہ خودش تک قرآن دن آخلی سن آخلی خوشوی که قرآن تی اخلی نداتون خلقو یاد قرآن دشمن دے سسر یا بس قرآن دے بنا خبر دے یہ رکرے دے خود قرآن دے قرآن تا رکھا دے دے الله وی قران بدنا اخلی دا خبره ذکر احکار کوما بیا بیا کوما چې پچا دا مسله بدلږي ګور یو ځل شیخ القران رحمت الله علیه وی وی دیال شپې اورځ باران ورېدا ازمن دوره شروع وا دیال شپې اورځ باران نو ورېدا دیال شوارو ایره اشتیا پو خواب باران نو بدر زیادتو پا دی جمعی کی نو ما شما نو جو ده باران پس چلیو باز اغدای باران با دی جمعی کی باران نو شروع شو شروع شو نو دا جرعی و بیا نختمی ری نو بیا لشپی او رد بارانو و ری را نوی زنانوی یوی بلی تاوی چه خوار باران نو دریگی خشاکونم نشتا بلی تاوی خوار باران بس او دریگی دا ملاسار شو ما خام شی او کومه واس کړی لري بابا سره نشي کولای درګاله مزي په باران خوده دوره غوسه شوی لري با اولیاء باباګان دوره غوسه شوی چې اسماني سوره کړي اسماني سوره کړي او سوري بندل ډېر مشکل دی یعنی مقصد دا دی چې دا د توحید مسله دا خلق سبب د عذاب ګرځول دی اوسم کلا سے مسله یاره یاره سړي نو دا ته تا ګوره بل خبره نه کوي اینه ده سوگ ده توحید مسئله کهی کنه توحید ده مسئله سبب ده سکر ده ورده ده عذاب که ده عذاب راجی نو ده وجه نراجی وی کمی واس کره ده سار شو ما خام شده بس که نوس بابا دارو گسته شوی ده آئی دارو گوده بابا اختیار چرتا ده سریا دارنگی حداده ده خلق و حالت ته خضی علمی دی سری علم دی چه توحید مسئله بیانه نو څوک به یو خبره کوي او څوک به بل خبره کوي حدا وی دری زنانوی روانه نکدی نرات لی ما یو زنانو بلی تاوی چی یا نا استاد با دی روجه کی لگیای ستره کی گیم نا مو کو چاہتا تو خبری نشکو لی و دی لگیای نا آغا یو ارتوی دیو سستره شی پوی و دک باسته و سرخوا کی پریوت او بس گلاز آغا نا دکی او سکی تو چه کم سره پیس کلو آغا تکی کی تاگا مره او چی گی او روجیم ننیسی مو خروجی نیسو زکر دو خبری نشکو دا خروجی ننیسی آغا دک گلاز دا پوی و دا باسته او آغا رخ لیو تیره نو بلا ہوتا وی نا دا سینا دا دا پدی پاندی پدی ٹیم کی پدی سریبانی سچلوش چه دا وقت را چه دا روجه کنا دا سره بیا لیونه شه دیوی پزان نپوئی گی او چه کم سره لیونه پزان نپوئی گی شیخ ایماتا یو کسو ایماتا چه دا غا دوی مدری می خواه خبر کرده من پدیو گا که پزان نپوئی گو بیا دا خبره دا سه خبره چې پیغمبر ته خلق سوې دا لیونه ده ها دا ته عبادت دا الله او کتا ته خلق سوې لیونه دا اوس مې دا مله لیونه دي کومي واس کړی دی او بل خبره نه کوي سار شو ما خامې ورستلې کیږي وای نه همدا دا خبره ولتستبین سبیل المجرمین خوارې پلانې مولوی سي دوم نه خواږي خواږي خبره کوي چې سړی وي او ته ناس وي او املاس وی تون نخواگی کئی که خوب نرازیم چا کسر طولگو و مسئلی شروع کنو منگ دا خوب راشی حوال دا بازی ندی نو بس بلا خبره نکئی نو زمنگ آغار سا نو دا دی حوالی تستبین سبیل المجرمین دیر بارا چخکار شلار دا مجرمانو چه کم مجرمین باغا بدا خبره بدلگی بازو خدا مسئل ذکر بار بار کوما چه اللہ بیلی نفسر دایا نو دو امتحان دو امتحان نا پاس شو درم امتحان تا شوی چه درم کلاس شو درم امتحان دو درم نا لوگون دی سخری نو بیا او گوری آیات 105 یو سل پینزم آیاتو گوری پینزم آیات یو سل پینزم وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ دارنگی واضح کو من بار بار بیانو منگا دلائل وَلِيَقُولُ نُفَدْرِمْ ذَلْوَتَوْا اِذَرْتِو شُوَا بار بار خدا مسئلہ کی منگو یار او دوستا ستانا ہم بس سزدہ نکلو خدا غیو مسئلہ دو نزدہ کرے دارو واضح دا غیو مسئلہ کن بلے خبر نکو نور مسئلہ نور ملیان تو منگا فریض خوکی مسئلہ لکی اغزدہ کوئی دا راتو چې استاد استاد سو استاد دې سو دې استاد په دریم امتحان کې باندې تپوز وسکې نو استاد کې نو کلا تور دوی فلانه نو فلانه او فو بس مخکې مده بس آغا خو سوای او مالا هو شری دې افسادی دې آغا هو دروغ جن دې اخو دو جنگی آغا خو طول خلق تے مخالف دے پل خلق تے مخالف دے طول خلق اب آغا سوائے مو ہستا ہو استادا ذکر تشری خبر کے دے شر آغا دے شر نہ دے ذکرے تو باس چھے استاد دے یاد گنو بیا خوارے گا مو ولی اقولو درستا دیر بارا چوئے دے دے چان دے ذکرے دا مسئلہ ذکرے دے چان دا نو تبوئے تب ما استاد سکے بابا تزما استاد سکے فریدا حضرت قران نما سلکوما بابا تب کوله استاد نه یاره چې زما فلانه استاد دې ګن بیا نه پاسیږي اي وکرا زما استاد ما تدا خبره کړی دا یو سرش پګم آیا ته ګوري او استاد وا استاد تزما سکے مسئلہ دو قرآن نا بیانو ما باتے دو قرآن نا دا مسئلہ کری اتبع ما اوحیا الیک من ربک لا الہ الا ہو خبر دا کردہ چنشتر بل حاجت پورکون کے بید اللہ نام ما ته دا ویل دی قران کی اول سم یاد وی وی ام سسک الله بذرن فلا کاشف له الا هو ما ته دا خبره کړل انما هو اله واحد زما استاد ما ته دا خبره کړې الحمدلله والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى عما يصفون او کوڅوک دا خبره مېني الله وي وعاذ عن المشركين مختلوالو د مشرکینو نا وای مشرک بته مشرک بری غفلاری مشرک بری غمی ک ما ته مشرک وي و بابا تا ته نه ما قران ویری دي چې پچا دا مسله بدلېږي ما دا خوستا پریل ما تا ریکنه مشرک مشرکا مشرک بچیا تا تا بوس کنزلی کئی تو سم ندی آغارو یاد کلی ندی تب ویتا دا ما استاد سکے زما استاد ما تا دا قرآن ندا خبر کری اتبع ما اوحیا الیک من ربک لا الہ الا ہو ایم خوچایا تو نا خود یادی کنه دانا چی گگو اوشتو او چاویشتو چرا خبره وکي ته هو پکیندا اتبع ما وي لیک من ربك يم سسك الله بذرن فلا كاشف له الا هو سبحانه وتعالى ما يصفون ذلكم الله ربكم لا بابا دا څه پوزي بدبانه واره او په اخر کې راته ویلي دي وارد عن المشركين مخوالو د خاموش دي او به څه په هغه باندې تاوي او بابا چې غصه شي بیا خلاصه کې ګورا او دا غفنه بیا نیمه او نیم نه او بیا گزاری می نداشه که گوره بیا نو چه کنزل بدرده که خود تبا گوره تا تا عدب قرآن خی یو سن اتم آیاتو گوره پا مسئله بدا سی بیانه نیتا متا کنزل شروع که پا پرزول و بابا سوارده لی خواه سو جل لی و تالیبا لکر آشوی نا تالیبان خود شریان دیوی جنگون لراز لی پا پرزول بابا را نورده ولا تسبوا الذين من دون الله الله تاسو به کنزل نکوي کاغه کنزل کین تاسو به کنزل نکوي ولا تسبوا الذين راشه وی خلقو بابا ته وګوره سره خستا کنزل کوي ته وی کنزل کی پیچ دی کړی را ته وی کنزل کی ایم فیر کړی ری ته وی کنزل کی سپیشلایزیشن کړی ری راشه با خلقو وره ود کم دل کری ری واضحو گوریم دی بابا تو گوری خودش تکر نبی آخنم واضح کی آتی کنزل گئی راشی واضح خلقو گوری بابا تا دی خدا تی کنزل گئی لکه دی سپیشلست دی کنزلو کارسو کی خب بابا بڑی ری خب دی با غلیشی دی پا خبر حبر کی غلی کی تبا کنزل نگئی کنزل دو اگر آس تباری رد بد بنوے کنزل بنکے لاس بنا چے جنگ بنکے مون خدا وایو او داوی دی سری دی جنگو نا کئی او دی شر جوڑے دی با کنزل کئی پایر دا نورو کا پینزل نورو کا راشن خلکو بابا کنزلو تو وکی دی سرو تا با کنزی استا پلار با کنزی استا استاد با کنزی خود تبا کش نکے نا دی با اکم دل کری دی ہاں نا دی خود غلے کو بس دے بیا کنزل زکا نا کہ دے خطا غلے کا پخفل خبر غلے کا نبیاؤ گوری بل امتحان دا دینا سخ دے بابام دے زمال گرے شا کل غلے شا او کل مل گرے شا آگا دوکار اختیار کی زدا زخ دے یرا بس یرا عجبا لک دے نو بس مام زیز انسان سروالو نمچی رشتی آدھا خوکر تو تا کنزل کے والا دے خلق و خوی منگ بس بابا لے گلے و دے پا کنزل کے غبو کی منگو راش بائی شریر کنزل شروع کری دے لہا مولا دے او کنزل کے تو چھتا کنزلو نکرا باس مولا خو آغا پخپل کار کے ناکام شو او بابا دے ملگرے شو بیا یو سل دو نسم آیاتو گو رہے دا سنو رم امتحار لوگوں دے دینا لوگوں دے پیچی درے دا دیر کران دے سنورم امتحان دا پارک ورے خوا شجاعت و علم ام غالی ورے آسے نکے دا عرصو کو میدان راجی زانو تلا چھتا دے میدان دے عقبے تتلیشم او کنشم اتلے سنورم امتحان چھ بابا پوری خبر خواستان ہوا بابا خواستو کلکو لیشی خدا مکی خبر لگا کران را سنورم امتحان وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا دارنگی گرزولی نمنگا پارا داریو پیغمبر دشمنان شیطانان دی نسانان و جناتونا وسوسی چی باز ردی بازو تا زخرف القول ملما خبر ددو کی ملاوت خبر ددو کی وچی پدیو نشوا بابا دی ملگره شو یا دی بابا غلی شو نوز بو یرا دیو خونی کی گی یار ملیان بسراو لیو ملیان نبقی دی نسیمی گی مناظرہ او سرکو مناظرہ او سرکو کی ریاض لگی آئے حضرت درست باتے تنگشی در خطش قرآن وردن نور سر نور دیولا مناظرہ او سرکو چی ملیانی غلی کی دلا دیو بی آخل آوازی کی منتافسی با او سر گرزی او علیکا ماسر نانا تازر زده بلده نراوالم نواچه ده بلده نراوالم بلده خبر وزخ آلتا نکم دل تاکی خبر کم جتد ما خلاف کنو تراشا کنا بل سبا بیا گورو دو رو خوی ایمان نی جتا سلا خبری ہوگی نو دا ماو دا کما خلق بدر پسلا گوندهی او پاغی بدی یرائی اوس دا دا سوات ملاده دا دا غرقشتو ملاده دا دا اتک ملاده دا دا توفی ملاده دا دا ایل بونیر او دا هن ملاده او دا دا دا یوز او دا بلده ملیان گو تیگا بوی تی ما تا بلبوی تی فلبوی زفی داسی سوا بلبوی آج او بازان داسی کتا داسی شیخوی ما بزر آگلو دا او بل جولو ایمان شیخ خدای پاک داسی دی تش سپین پد کی سپین جامی او دا پخوا دا پره بلی ری کنا پره دا تول پنج پیر سمدکو نی خلق راوستی او ما بسی دا شاہ جمعہ سرے دے ریوی جمعہ سرے خواہ کے دے خواہ ریوی جمعہ شاہ جمعہ دے کے بدا پروگرامون تیارے دل بندارے ہو دی ملیانو دی خلق بخورے او دا مخلوق نخدہ تانا را گلے ہو انہوں پہ توبو باسی او نمبر کلینا ہاں دا کئی او دا کئی ما بس اطلاعو شو شتراشا ہو خلق سرے مناظر ہو کے خلق را گلے حنو چو زر آتلم نظمور اونی ولم چه بچیا دی مخلوق نا چه تزی نما تا با دی مخی نویلو ما با لوازه نکاو دا خو چلال بس مخی سره مرگ دی ما دا بیا واده سره کاو زا خو تا یک سر چار سره دا بچی دی کور دی دی سر بسو کمزا دا خو دا خلق نپری دی ما وقت دی موری اس پر وانشتا صرف دعا کوا انشاءاللہ دا خلق بہو سکوری کے خیری لکھ سات پس میدان بہو گولے نن یا ڈک رے او گنتر تو پس بہو گولے دا عشقی و بلکل دا صفاح کاری گی وین وینی پر خودو ایمان ما پرے دا مورے قرآن را سرو اور آروان شمن تن تنہای آوازے تو وہی آوازے دانا پی شنڈی دیو چیگی و بد آلتی بیا تا خبر کولے شے چنے شنو بس بیا بی غمہ کینا سے گزارو گزارا کوا ہاں خوش طبیعتی دے خلقو او خواگے کوا تا تا سوک سوئی بیا یاد خود ایسے کہ تا سوک مناظر ہوئی کیا تا سوک خبری ہوئی بیا تا اوڑی دے خلق داد چاہ خواگی بیا نوچے شیخ ویزی ہو جائے کہ کینہ سیرم دیو اس ناستی مخلوق دے اشعار والی امراوز سیری نجمیان امراوز سیری یو پاکی پاس سیرم ہاں چکورا حدیث کی راغ لی دی چه ده چانس شیر اکشی شامی کی راغ لی دی چه ده چانس شیر اکشی نو ده مصر ولی پا طرف دی وقدم الارشی او دی وی اے عمر ابن حمدان کتا زمار اکشی شی واپس نکو نو تابدو دفتر داولی او نو باسما خلق بھئی واہ واہ نمانی شامی نمانی شامی چگے باشوئی بل بھئی بل پاسر رگورا حدیث کرا گری دی لو نمنت السودا فی لیلت الظلما کیاو تور میں گے پیاو تور اکٹا پیاو تور اشپا اخواد کوئی کاب غم نروانی او زپے پویا نشما فلانی بھئی دی روز اللہ تفترت مرارتی روز ماسگی دیولی شی واہ واہ نمانی حدیث نمانی حدیث بلتا پاسے دا لو حدیث کرا جی کرچا ہاں لو زنہ آدکم بحجر لنفاؤ کدی یو سلی پا گٹوانی اعتماد راغی گمان نو گٹ ملا فیدا ورکی ملو خدا پریدا فیو گٹ دے فیدا را اعتماد جور شو نو گٹ ام دل فیدا نقصان در کئی واہ واہ واہ حدیث سنن نمینی نمینی چگی برشوی دو اس ناس نے بھی حضر ایک دا تو نے خبر یاورم دا بتاو دے بجوابو نکے فی ما یو خبر اگا سر نوٹ کولا بل پاسے دا انو اغبر ویگورا نمینی درو دو حدیث کرا دی چه پچا نبی علیہ السلام آنے چا درود پیش کو احنو آغا نبی علیہ السلام درود آغا واپس کئی او آغا تا درود رسی گی اوورا حدیث نمانی دا درود فریقی ویو شوری او بل نفریقی ویو پاسی گی واش از ما مرے خرابا رسول گنا یو با کی پاسی گی واش چلی بھئی کنا یو غوغا بھئی جیدی بمولابتو بھو باسی یو بچگے کی خاموش یدکانو داغورا سب بیانی گی حدیثون و شامی بیانی گی قرآن تک یو آیات لکھتا شامیانی راغون نگری دلو گو ڈک او دا خرافات و کتابون بیدر پسی ضروری بل با پاسی گی چوگورا دیکی داری دیکی داری دی دانو منی او گورا ما تیخ پلاو نیدری ری چه دا اولیاء پشان دا گتو لوتو دی وای داس خبری کری آو کنا دا اولیاء پشان دا گتو لوتو دی والا کلی خواج بلقتل لے خیدا خبر بشوروی شوروی یو بوی لوخی پاس ہوئی چه دا شکل خویوی نو بل بوی فتو پی اوکی دا غیر مخی پی فتو پی کفر اوکی بل بسوی باز بوی نرا لوخی پاس ہوئی چا غص ہوئی دا شکل خوینو دا شکل دا څنګه چې نه حدیث مني نه قران مني وځ بتا پاسي او ستا شکل به خلق ستا ویني اوس او چې ستا شکل ویني چې تا او ته هم مکمل مدلل او داس باندې کړي مثبت کړي دعا باندې غوښتي او قران باندې سره خپل در سره یې اواز یې قران باندې راکې هغه به سوال نه کې قران باندې سره خپلې هم ها متمد بکې نه چې با پاس پابسيږي دا به اوس پاسې نو چې پاسې کی نو ځان به تسنه کې حوادی یو یو دا غیر خبر برالی او خبر رات کې اور خلق او ری تاسو مکه دا یو شامی پیشوا چې دی شامی ګیر ورې دي دوره مختار کې ورې دي چې دا چانه سه شیرم شو نو د فلانی ولی په طرف دی وقدم واخلی او بیا دی وی کتا زما رخصه شه واپس نکو و دفتر دا اولیاء و نبذیو باسم دا شامی دا ایدار دا شامی دا پده شامی کی دا خبر نشتا دا شامی محکنی دا دا جده کم شامی پیش کرا دا غد شیعو دا شیعو پا که مصر که دا دانه لکل کری دی دا دماس دستم بولنا بل حدی دا حدیث چه پیش کرا چه تور میگه پا تور اگتا اخواد کوئی کاب غن نروانی او زفی پون شما نظم آسگی دی اولیشی حلان کی اگور قرآن دی فبارکی ویلی دی آفا غیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم کتاب مفصلا آیا بید اللہ نا اولوتم بل فیصلکن کا فیصلکن دے دا اللہ کتاب دے اے خلقو ستا سنت پوسکو ما چه دا اللہ دی کتاب او دنور کتابون مقابل رالا بچا با اعتماد کو نو خلو خدا نو چه پا کتاب پا قرآن نو پا قرآن کدا خبر دا چه حضرت یعقوب علیہ السلام سلویخ کالا دخپل زی دو یوسف علیہ السلام دا عادت نا خبر نو چه زما زوی پا کم زیکی رے پا زما پا زوی بانستی ریگی دارنگی حضرت عزیر علیہ السلام سل کالا وفات شوی رے بیا لارا پورتا کرے رے دیو قرآن کے ویلی دی او دا غن اللہ تپوس کئی کم لبستو کم لبستا تا سور وقت تیر کر ناغور توی قال لبستو یومن او باز یوم پیغمبر دے او دخپل زان دا عادت نخبر نرے دارنگی ہاں انبیاء دی اللہ بدا اللہ دا اللہ دربار کی بولاری تول انبیاء تپوس بدی اللہ کی یوم یجمع اللہ الرسل فَيَقُولُوا مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ټول انبیاء او ته پته نشتا نو ولی د مصر تا سپتو لګی دا چاغه مړلې خارو کې پروت دی زمن پیغمبر پاک ته الله وی وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم پیغمبر تاسرا په سب کې منافقان دي پیغمبر تاسرا په مدینه کلی کې منافقان دي تاسو دا پته نشته دارنګي حضرت ابراهیم علیہ السلام سره فرشتي راغلي دي مخا مخو تناسری ابراهیم علیہ السلام د فرشتو په حالت پوینو چې دا فرشتي دي ولنو نسخه دي تاو لوط علیہ السلام سره فرشتي په شکل د خستان کارو راغلي پته وته نشته اے خلقو گوری قرآن داوئی او دیوئیم اخواد کوئی کاو غرنا پیغمبر جوندے دے او دخپلی بی بی دے حالت نا خبر ندے یومی آش پریشان دے وحی بندگا وحی رالا پیغمبر تا اللہ وی بی بی آئی شکل کل پاک دا سورت نور آیات نران ولی نبی علیہ السلام پریشانو نبی علیہ السلام پیغمبر دے جوندے دے پخپلا پجنگی و حد پا میدان بانی والان لے دخپل زان جی موان لے غش راجی دستر مبارک پا پیغمبر لگی لاس غاخون شیدان کی گی صحابہ شیدان کی گی پیغمبر سر مبارک شید کی گی پیغمبر دخپل زان جی موان لے اللہ ہوتا ہوئی قل انی لا املکو لکم ذرن ولا نفا ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ذ دنیا لوی اولیاء کرام دی نه دا پاسه پر سوی کال غار کی تیرکړی دی ته پوسی الله کوي ملم لدی ژوند دی پیندل سم سی پاره کی راځي الله وی ها کم لبستم تاسو سوره وخت کړو دی غار کی ناوی قالو لبسنا یوما او بعض یوم قرآن وی ولبسو فی کافهم صدا سمیتن سنینا وزداد تسا دی چسوئی دا خبر غلطی ری قرآن چسوئی دا خبر سیدہ یو یو دا خبر رب کے اور جوابونا بکے بلا خبر دے دا کلوا چھ درود کی راج پر نبی علیہ السلام پیش کی گی درود نو خلق واو ری درود دو کتابونو کے ذکر دے دا چکم درود دے پیش کر دا درود پا نسائی کرے دا نسائی پا اول جل یوصل پنجات یا صفحہ کرے بل درود راجی اگر ابن ماجی پا پنزاش پیتما صفحہ کرے فکر ماچے پا ابن ماجی کے راجی پنزاش پیتما صفحہ کے پائے کی الفاظ دا حدیث راجی دی اذا صلیتم علی النبی فآحسنو صلاتکم حلعلہو تعرضو علی النبی لعلہو تا خیال کوئی شاید چدا پیشی شاید لفظ را گرے او دا چکم دی درود پیش کو دنسائی پریوات نو پدی کی الفاظ راجی دا سے فا یا ہا اذا صلیتم علی النبی فا احسنو صلاتکم فا انہو خام خادا پیش کی گی نو دا دے چکم روایت دا نسائی پیش کو پدے کے زازان راوی دے زازان کٹر شیعہ دے ما چکم روایت دے ابن ماجی پیش کو پدے کے راوی علقمہ دے دوارا شاگردان دے ابن مسعود دی خویو کے راغنا نقل داغ شاگرد شیعو گردے دا بل داغنا نقل داغ شاگرد تابعیو گردے دا نو دا تابعی خبر پریدی او د شیعو خبر راغست را زازان پر رواد دا رواد او زازان شیعه ری دادو دی دا حادیث و حالت دی ها دا یو یو خلقوی او گور ری دا خو منگوی او دا خو دی ناکار پدی که و بازو ادکا ویستوش جوابو نوگی کنه شامیان امامیانو وارا دی با او ساگه دی با رو رو سا یو خواد یو خواد کلی یو با یو خوادی ادکا جوابو که کنه نبولتا جوابو که کنه جواب چه تکلیولی شده قرآن بیا دی با رو رو دا سیزی اخوی با او باسی پا جون جون دیوی و دسپینا بس او روطی تیار شیوی او پروگرامون شیو اغیم پری خودو تا وی خدای سچ خلق بیا خلقو سرا سوٹوی سو سو کنو آغا وی جوابو کئی کنو مالا یو مولا جوابو مولک نیشا مو خطاسو ندیو نی پروگرام کریو اذا علوی مولایان دا علاقو را غری انو پا دی مولا تو با او باسی تاس تاسو یو مولا دن یو دو خطا کری ری جواب نشی کوله د قران جواب څوک نشی کوله نو چې داستا یادی جوابونه دی وکړه نو اوس ګور یا رب اس د څه خبره کړاله نو پینځم امتحان هډیر صح دی اوس ګور ځه چللې زی چیزو او پدوانه څوک هاره پټونو دا یو راغله دی او کلی کې بای شر جوړې فساد جوړې عالمنګا سے ګډ ورکړه دوپا جنگ کئی قبلی زا کئی دا سا کئی نو چه کم کلی کی موتبر خرق دے اغبزی اول تا برا پوٹو نور کئی مگدن اخلاص کئی آره دا سا اسی بات را گلی کلی کی غوغا جو را کری ملکی غوغا جو را کری نو اس با پتا بالی سا کئی تا بالا سا نپری دی سنورم امتحان کو کامیاب شوی پا دلائلو باندے اس پا پینزم امتحان کے سنورم کے سوشو پینزم امتحان دے ن ها نو چې د فوټونو دا لال یو سل درويشتم آیات وکذالک جعلنا فی کل قرية اکابر مجرمیها یمکرو فیها وما یمکرون الا بیان کو چې هم ما یفرون دارنګی ګرځولی مونږه پاجو کړی کې مشران نو شرمان دا کړی تدبیر کی پاکړي کې خلاف دا فرستو حاجی بو استاد فوټونو او استاد ګرځتایون بجاری انہیں سے ویلے کہ پکڑے کہ اتکلے ہوتا واج اغوام بے حضر دس خبر در قدر مندی اگورا کلی کی بغاوت جوڑے کلی کی شر جوڑے فساد کے بینے سے گاری کی اور گزار کے آتا ویلی بوجود آتا چلار انوالتا بخپل کار نپرے دے آتا اندر توجید آواز سورو کے توڑو تا وہ باندے دن نشوی نو آتا با دو قرآن درس کے ہاں ملگرو تا داگا عملی تا رو کار بکیر نو آغوام لیکن دو یوسف علیہ السلام ہونده ما تعبدون من دون الا اسمان سمیت موان زمان اصلا چه آتا کی بس ناس ده چه نظر ہو او جاری چه خدا ما تی پر لزلو باسا بیا پکی نیما نا نا دار پوٹو نو بکیو تا بوزی را بوزی شیخ القرآن رحمت اللہ علیوی ول سکال دا جل بوطلم را بوطلم ول سکالا ولس کار لوی زندگی راخه لګ وحنه ری یوزر می پولیس کپتان ته وی چې زما سجورم دې چې ما تاسو بوزای وی خندل چې ستاجورم تاسو معلوم دی نو ما زما سجورم دې ستاجورم قران قران نو بیانو به سم نشتا وای ما چې دامي جورم دی وایا وای مالک قران بیانول جرمی دا خو زه په همیشه کوم دا خو نه پرېږم نو چې ته دا نه پرېږې مونږ به تا نه پرېږو ستا بدا کاری زمان بدا کاری نن ټول دا اللہ دربار کی پیشی ہوئی ہا چا دا کار کار اس من با لگیایو من بدا کار کو خلق باغا کار کئیو دی بازی من بازو انشاءاللہ سنگ چا مشران تیری دی زمشران پا نقش و قدم سوگزی دی حالاتو لبگوری ہاں نو دا رپوٹو نو بای دا گرفتاری بای دا جیلو نو بای ہا کنو راشی او کنو بکی بس پاتی شنو ہا دا من دے تر لیوئی نو چھ پدیو نشواب سوشو پینزا نشپا کم یرا بھائی آگا حاکمانی ملگری شو قاضیانی ملگری شو آگا چھ کم عمالا را کنا حاتا چھ کار کے نو اغوام اللہ ستا ملگری کئی چھ کار نپری دے کنا درس دا قرآن کے نو آگا چھ کم پا پارتور و تنبو کے دلنا چکمہ آمانا را اغوام اللہ ستا ملگیری کیا ابو ازمہ دا خمون بھی گناہ را ہستے رہے تو کوئی اس گناہ نشتا مرے اس جرمی نشتا آتی خلقوی دا شرید دا سر شرید ہے خود قرآن دعوت عشقے دا انبیاء علیہ السلام مشن بیانی مو کوئی کرسیہ شرید ہے زمارا پتا من لیکولی کو تاسو کنشی کا رفتار ہو رہے زا نوچی کلی دلالے بھائی رسیلی اونا ورکڑے ہو اغیم ازاد کے بھائی اغیم ملگری شو خلقوی وسو کو نو پینزما شپگما امتحان اخیری دار ران یوصل یو کم دیرشم گو رہے وکذالکا نولی باز ظالمین بازان دارنگی ارو من باز ظالمان بازو تا باز بازو تا آلو بما کانو یک سبون فسبب دائی چه دائی کئی دو وجل بندو بس کئی نو اس بہو یرا پیر سیب سبا جار غن بچی مشورہ باکے یرا جی نو پیر سیب بہو جار چل بہو کو نو پدس نکی اسلحہ با زمائی ہاں خرچہ با زمائی خوی یو مسلح یو نیکوکار یو دیندار یو تقوادار یو پرزگار کس پا کچا سبب ما شو چلی بس نو اسلحہ زما خرچا زما چو سورا لگی دیکھا پھر لو گلوی امدنی تا ختم اکلی دا گلو سو انار کی سوی دا تکداران دی دا جنتان دی دا ختمی تا پا غیر دن شرکیات و بیداد منخ دی ختمی ناغت دی دا خود تیاری گی بیا وی بس صرف دا گتا چو چلی گی ارس زما دی حرائیو جیبت بیغام شبن گوی وی نا خیر دی ارس دلکم خود صرف نو بستاد قتل بندو بشورو شو کله یو دے کله بل دے کله یو دے کله بل دے نو باز په کې لار شي او باز په کې پاتې شي شیخ ته الله پاتې کړي تله دیرو کو کې پدی کلی کې تو ډیری پدی کلی کې لار وزیرا ته سی شو تمانچه ور سره وي ها نو چې ماو ما ته سلام منډه وشه تا په سی ما زه خو تر تر نو شاکوم نو دا سم موتا سینکرا چې پدی دې مې ګوره ولا پدی دې مې ولا پدی دې مې ولا تختم نو هانوې کاتو سی ورک ما ته مخامخ دوره خو به کې بېمان تو وو پیسې راستې وکړه نو چې کاتو سی به کور کو نه غوښته راځه هغه ته لری کړو بلې پکې ورک نو چې هغه له ناغم پوښو وېره دا به ما چې تختم نو بل مورخه چې کله اولګېره نو زما اعظم یو یو ورکې خو ما ورته وی چې ته خو داس کې خو زما یو سکتو ومزال نسی را پوچ په تو باندې څه چل ذکر یې چې دې خو کال توس نالي دس په پوچکی دس را سکیږي نه نو بس پلان مخ یو عزیور پسیو ما ته حدا پورې پسې یو سو ګامې کې هو دې ما چا پسې بمنډې یو یو دو خو نه ها دا الله ته سو بچکی ګینی ټوپک ګینی تمانچا او ګینی ګولې ها دا الله خو هغه خو چې دې چلې نو نه چلې دا مونږ ته الله کي چې څوک زه نو وځینم دا وخت مقرر نه حدا حالات به خبر باندې ټوپک کیری و یو پیر یو ځیرا ملګرو بوتلم دا غي خپل زینو نو چې شپشوا هغه ما ته صلاح کوي چې مولي سه خو باسم راولي او زه اوس سره نشته ولکه زمون به ټکی بود شي مخکې نه دی اوس دا به تکړه دی او ځان خط سنگین نه برابر کړی ما ته ها چې شپشوا هغه لال کوتا او زنان ما بل بیٹھے که سمنا سم دے کسان پا جو اگئی بل اپ ملک یو بل سے گر گرو کلو او ٹس کلوسی شورو کلو اگئی زغم اگئی افکل وی ما چا لکھ رسو چا گزار مکوا وی ما چا گزار مکو کو گزار دے ہو کنو مر دیا بازے خیر نی زپو شم چا سر اصلاحید اپی سر اوباسی او وجی نمی او چا سنگ میں بل اپ اولگاو غر سنگینو او ما چا تا پدے سکے په پاره هي بطاره یو بل قتل خو جو اته مزور په کلا کو او وتم د شپېش په دا حالت هغه څه چې کمی ها دا ډیر دا واقعیات دي او چون کې وخت مختصر دي انام کې موږ دا ډیر واقعیات او یو موږ پکې سکارو نه وي ها دا ډیر واقعیات دي الله دې په رحمت نوريږي او یو پیر یو طالب راغی جلل او ما چې ولې بچي چې هغه طالبان ډیر خبردار کړي وی هیجی منګ راځو دا جمال غړی سره یو درې کسانو موږ دی وی چې چرته دی نه موږ ورته وی چې یاره موږ ته بل ځای یاد کا وښنه یې خو یې پنځیر ته ځای ځکه چې دوره شروع ده نه موږ چې آوا پنځیر ته ځو موږ ال نشوي له جو هو دا کړی والا طالبہ اواغ پنځیر مولانا صاحب ته چې ځان بچ کوا خیال ساتل غوندي دا پس موږ دریش پی کړی دی دریش پی آغا زوری مدرسه که با تا آغا وکی آتا که درس کهو نو آغا تو واچ دریش پی منگ پتا پس شوگیر کرده وی خو یو زر تا سلطه ملک لستو نو پدا چه انداز ده وی چه منگ جور اتو نو که چه منگ تاو بولو یو وی وجو نیه بلوی چه نا کده وجو نیه زتا وجو نم دا سره ده وجو نوی ده ده قرآن سنگ ده وزیه پا کما او سوره خیستره نو منگ جور اتو نکلیشو هنو آغا یو پا که بیادر کلک شو کتاسو کم یو کس دے وجی نہیں منگ میں زبا تاسو وجی نہ وی آغا نور ویچھ منگ پیسی اگستی دی موسیٰ چھ پیر سے پیسی کری دی وی کار سے کری دی خودتا نو بس منگ پا دے کے مختلف شو نو منگ خو واپس رالو پیسی مخبل واپس پیر لور کرے فاغا تو وایا چھ نور خلق ہم تاپس دیر لگی در رے او جی تعلق دی ما زرسا ریا سنگ چاہ گئی نظار لا بچ کریم اللہ مدر دیرو نا بچ کری دارا سبیا وی او پیدا میں درسو کشپا مدرسې نه روته دا ټول ډاګې وي جواران غور غور پدې کې یو ځکه زر روته د جوارونو ما وې څه کې وې چې ما جوړستو شه ها کسان ناسو ماتا دیر داس واقعات دی پدش پکم آقیبت زمان دیر ملگری تری ریخا اللہ داغی مغفرت نصیب کی هاو چه کم دی اللہ دی اوتا سانے کی اللہ دی دن کارونا اب چاہتا سان کی ذکر دی دن پر راہنمائی کے آغی لگیا ہے چه دی خلق اصلاح ہوشی عالم مقصد خدائی چه دی خلق اصلاح ہوشی دا عقیدی دا عمل کما تا تکلیف شی کما تا مرک شی کما تا سزا شی خیر دی او چه خلق دی اللہ دی دن بانی پوشی او اللہ خبردار کی تاشپگ عقبی وی پا دی صورت کے او بیان دی مشرکین و دی سلور قسمونو او اغا دو قسم شرک شرک اعتقادی و پھیلی حنیمت گنٹا تفریرہ پاو کم یهود اس و بیار شروع کو درس انشاءاللہ